Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh qad câet rusulü rabbinâ bilhaq sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'u sallâhu sallû alâ tabîbi kulûbina Muhammed Allah'u sallâhu sallû alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allah'u sallâhu alâ sallâhu alâ sallâhu alâ sallâhu alâ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Berat gecesinin arefesindeyiz. Rabbim cümlemize beraatlerimizi bu sene ihsan eyleyip amin. Hayırlı kazalar ve kaderler hakkımıza takdir eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi birkaç meseleyi duyuruyoruz. Evvela Miraç dersini biliyorsun bu gece bitireceğim inşallah. Yani bu senelik bu gece bitireceğim. Çünkü bu dersin tümünü tafsilatlı bir şekilde kitap haline getireceğim inşallah. Hadis-i şerifler, rivayetlerin muhtelif kitaplarını hepsini bir araya toplayacağım. Senelerdir bu sohbetleri yapıyorum ama bu sene farklı şeyler anlattım. Dinleyebildiniz mi? Pazartesi yaptık, çarşamba yaptık. He? Çarşamba 1 saat 40 dakika yaptık. Çünkü bu tergib-i terhiple mektubatı biraz ara verdik, bunu bitirelim diye. Bu gece hatmini yapalım, kayıtlara giriyor. Eser bırakalım yani peşimizde Miraç'la ilgili. Ama daha tafsilatlı, bütün vaatleri cem eden kaynaklı bir şey, bir kıssa hazırlarız. İnşallah önümüzdeki seneye Allah nasip eder. Vakitler yetmiyor, yetişmiyor. Konular çok ama bu gece biz bu kitaptan, Bustanül Fukara isimli eserdeki rivayetlerden bitirmiş oluyoruz. Miraç bahsi o kitapta bahis bitmiş oluyor. İnşallahurrahman. Şimdi yarın değil, değil mi? Yarın değil, öbür gece Berat gecesi. Yani Şaban Şerif'in 15. gecesi, yarı gecesi diye hadis-i şeriflerde geçiyor. Duaların asla reddedilmediği, en mühim mesele bir senelik kaza ve kaderlerin, hepimiz hakkındaki önemli olayların, İşte öleceklerin, doğacakların, hacca gidebileceklerin, gidemeyeceklerin vesaire bütün listelerinin yapılıp meleklerine, görevli meleklerine levh-i mahfuzdan teslimat yapıldığı bir gece. Onun için duaların çok önemi var. Dualar belaları kaldıracak inşallah. Yani cumartesiyi pazara bağlayan da olması da iyi oldu. Çünkü ertesi gün oruç çok önemli. 15. günün orucu çok önemli. Bundan dolayı işte işiniz olmaması, günler çok uzadı, sıcaklaştı, tatil gününe çattınız, orucunuz kolay tutarsın inşallah. Ondan sonra da faziletlerini o gece anlatacağım zaten. İnşallah gecesini de tabi ibadetle geçirseniz, ihyası müstehap olan gecelerden, Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirenin kalbi ölmez, iman nuru sönmez buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla cemaatimizi arkadaşlar kıyam der Karagümrük stadını tuttular. Hanım kardeşler gelmeyecek. Gece olduğu için işte biraz stad ortamları o kadar ışıklandırılma belki salon gibi olamaz diye biz onu zor şey ettik. Efendim uygun görmedik. Onlar radyolardan, televizyonlardan dinlerler. Ondan sonra diğer cemaatlerimiz hepinizi davet ediyoruz. Orada bulunuruz. Akşamı cemaatle kılacağız. Akşamı yatsıyı cemaatle kılan geceden nasibini almış olur. Sakın cemaati kaçırmayın. Bir de cemaati kübra. Binlerce insan. Nerede bulacaksın öyle cemaat? Kaç bin kişi? Efendim akşamı cemaatle kılacağız. Ondan sonra evvabin namazlarımızı kılacağız. İnşallah ondan sonra sohbet olacak. Ondan sonra dua olacak. Ondan sonra yatsı namazını cemaatle kılacağız. Ondan sonra berat namazını cemaatle kılacağız inşallah. Efendim belki 100 rekatın hepsi kılınmasa da en az 12 rekattır. O 12 rekattan sonrayı artık tamamlarsınız inşallah. Stat da açık yani. Sabah namazına kadar da ben burada kılayım derseniz kılarsınız yani. Orayı ona göre ayarlayacaklar. Oruçlular için iftarlıklar hazırladılar. İşte sandviç, meyve suyu bir şeyler. Oruçlular iftar edecek. Parayla değil ha. Ha, hediye yapıyorlar. Allah razı olsun. Emre Hoca Efendi. Ondan sonra size saç-ı şerifin suyu hazırlandı. Adam birkaç, 2-3 tane alabilecek kadar çok yaptırdık elhamdülillah. Hep Said abimizin ruhuna Allah Teala hediyeleri göndersin fazl-ı keremiyle. Onun ruhuna hediye yapıyorlar inşallah. Saç-ı şerifte size bir daha nasip oluyor yani. Ben normalde yapamazdım. Ama onlar rica ettiler. Ben hayra mani olmam. Ben hayırlara destek olmuşum hep. Onu yaptırdık o hayrı da. İnşallah o da hazır oldu. Size dağılacak inşallah. İslamoğlu'nun inadına içeceğiz inşallah. He? Kainatın efendisine hakaret eden bu adamın inadına biz onu efendim başımıza gözümüze ilaç edeceğiz inşallah. Efendimizin hanımı Ümmü Seleme annemizden Bukhari'de geçen hadisten daimi biliyor İslamoğlu. O suya sokuyordu, dağıtıyordu Medine'de. Hazreti Ebubekir oradaydı, Hazreti Ömer orada, kimse bir şey demiyordu. Bu dinimizi bu adamdan mı öğreneceğiz? Allah şerrinden muhafaza eylesin. Yani geçen gün yine o kadar ağrıma gitti işte konuşuyor. Peygamberin sakalı DNA testine tutalım. Efendim karbon testi yapalım bilmem ne. Tutmazsa peygamberin sakalıysa ne yapacaksın? Sakalıysa ne fark eder diyor ya. Derisini yüzsen diyor bak. Ya ne kadar ayıp bir ifade. Derisini yüzsen sırtına geçirsen ne olur diyor ya. Tövbe estağfurullah ya. Kimin derisini yüzüyorsun? Ne biçim laflar? Ne edepsiz ifadeler? Resulullah'a havale ettik sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yani bunlar haddini aşmış. Memlekette gitmiş bak Muş gibi yerde konuşma yapmış. Yapmış değil mi? Bu konuşma yapıldı mı? Engel olundu mu? Yapılmış. Ya Muş'ta bu kadar ehli sünnet Seyda Şeyh var. Muş gibi ehli sünnetin kalesi bir yerde böyle bir adam konuşma yapıyor. Adem Aleyhisselam'ın babası var deyip Kur'an'ı inkar eden adam. Yani konuşma yapıyor Muş gibi yerde. Sponsorları da bilmem hangi dernekler. Neyse bizim İTTEF'ten Mehmet Turan hocalar aramış. Bak sizi bu işten haberiniz var mı? Açıklayacağız falan. Hemen hepsi sponsorluklarını geri çekmişler. Yani uğraşmasan bir şey olduğu yok. Bir tek ilim yayma kalmış. İlim yaymaya mı kalmış bu iş ya? Ya Kur'an inkar eden, Resulullah'a hakaret eden sallallahu aleyhi ve sellem adamı ilim yaymaya mı düştü bunu sponsor olmak? Vah vah vah vah vah. Geldiğimiz noktaya bak. O çekmemiş sponsorluğu. Yani afişleri gördüm çünkü. Eski afişi de gördüm. O afişler iptal oldu. Mücadeleye devam edeceğiz. Ehli sünnetten taviz veremeyiz. Bu bizim dinimiz, imanımız. Peygamberimize hakaret eden adam nasıl konuşur, nasıl dinleriz ya? Nasıl konuştururuz, nasıl dinleriz? Ama arkadaşlar, ben dürüst gavurları severim. Sevmem, gavur sevilmez. Ya sevmem de. Yani dürüst gavurları bunlara tercih eder. İşte adam bilmem ne yan, Ermeni mi bilmem ne. Peygamber'e inanmıyorum diyor. Allah'tan kimseye bir şey gelmemiştir diyor. Hani manzelallahu ala beşerin bir şey. Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi ayetinde kafirlerin sözü var ya. Musa aleyhisselam'ı da inkar ediyor. Hepsini inkar ediyor. Yani ondan tabii Ermeni de olmaz. Da hepsini inkar etti gitti. Bu adam açık açık konuşuyor. Ben diyor peygamber Allah tanımam. Bunlar ne yapıyor? Müslümanım, ehli sünnetim, hocayım, hacıyım. Ondan sonra Adem aleyhisselam babası var. Ondan sonra Allah mucize yaratamaz. Ondan sonra Meryem anamız iki cinsiyeti var. Bunlar böyle. Bak şimdi bir tanesi işittiler. Profesör İlhami Güler. Duydunuz mu bu adamı? Ankara İlahiyat Kelam Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi. Başkan kim? O Şaban denen adam. Başkan öyle olursa araştırma görevlisi de böyle olur. Bu adam Diyanet TV'ye çıkmış. Mustafa Öztürk denen hani ki Kur'an Tevrat'ın Arapça'ya çevrilmişi direkt katılıyorum kısmen diyen. Haşa. Adamla birlikte çıkmış işte. Onların arkadaşlar beraber. İkisi aynı konuk olmuş. Bu İlhami Güler ne diyor biliyor musun? Kulağımla duydum. Bu adam itikat araştırmacısı, profesör. Milletin inancıyla ilgili araştırmacı. Ya diyor Kur'an'ın değiştirilmesi lazım diyor. Aynı böyle ya. Gidin bak kulağımla duydum. Niye diyor? Çünkü diyor mesela diyor dolu mesele var da diyor. Bir misal vereyim diyor. Hızır Aleyhisselam'la diyor. Yani Aleyhisselam demiyor da. Hepsi zaten mektep arkadaşı gibi konuşuyor. Musa falan. Bu diyor Musa diyor. Bir adamla diyor hani bir yolculuğa çıkmış falan ya diyor. O diyor bilge adammış. Sözde diyor bak. Hızır Aleyhisselam'a ne diyor? Sözde bilgi adam diyor. Ya sen sözdesi olur mu? Allah Teala buyuruyor ve allemnâ min ledünnâ ilma. Bizim okulumuza biz ledün ilmimizden ilim verdik. Kehf suresinde diyor ki kimsenin bilmediği, Musa aleyhisselamın ve bilmediği gizli ilimleri ona öğrettik okulumuza diyor Hızır aleyhisselam için. Hadi adı Hızır mı değil mi? Ayette yazmıyor diye tartışmaya açtın diyelim. Ama böyle bir kul olduğunu fevecede abden bir kula rastladılar diyor. Atena rahmete min indina. Katımızdan ona rahmet verdik. Yani çok özel acımamız var ona. Lütfumuz, ikramımız var ona. Ve allemnâ min ledünnâ ilmâ. Tarafımızdan biz ona ilim verdik diyor. Peki böyle bir kul olduğunu Kur'an söylüyor. Bu kul hakkında diyor ki sözde bilge kişi. Sözde bilge kişi. Ya diyor bu diyor olacak iş mi diyor ya. Yok diyor tahtasını koparmış geminin diyor. Yok çocuğun kafasını koparmış. Kehf suresinde var ya ayetler. Bu Kur'an'ın diyor mutlaka değiştirilmesi lazım diyor. Bu adam Ankara İlahiyat Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi profesör ve Diyanet TV'de konuşuyor. Ha belki bu lafı orada demedi ama orada da konuk olmuş yani. Diyanet TV'deki konuk alanların araştırmalarına bakın yani. Kur'an'ı değiştirmek lazım diyen adam. Diyanet TV'de nasıl konuk olabilir? Ya bana mı düştü 40 Kızılbaş'a ne yapsın bir Ali Paşa? Bu ne yapacağız ya? Her yeri elinde kalıyor böyle. Tuttun yani. Mustafa Öztürk zaten Giresunlu bizim hemşeri olmaya siz ya. Ben size anlattım ki iki hafta evvel onun neler konuştuğunu. Kabir azabı yok, işte Kur'an'da evrim yok demez. Ya maymundan türedik bile olabilir diyor. Çünkü Allah şey yaratır diyor. Ne olacak diyor falan. Bunları kulağımla duydum tabii ki. Yani şey de var, sohbeti var. Ha bu adam şimdi. Ya esta'idna ve kâle ellezîne lâ yercûne likâne. Bize kavuşmayı ummayanlar, mahşere çıkacağından korkmayanlar dedi ki, bize kavuşmayı ummayanlar kimlerdir? Allah buyuruyor bunu. Allah'a kavuşacağını ummayanlara ne denir? Ne denir? Evet, bunlar dedi diyor, bu kafirler. İti bu Kur'an-ı gayri hâdâ. Ya bu Kur'an'dan başka Kur'an al getir, ebbeddil. Ya da bu Kur'an'ı değiştir. Şimdi Kur'an'ı değiştir demek neymiş? Kafir sözü. Bu adam bizzat diyor ki, sesiyle, ya bunları bizim siteye atıyorum da bizim site de dönecek ya. Onun için atmıyorum. Bir de sizi de ifsat etmeyelim şimdi hepten. Çok ileri mi gitmişim dedi. Cehenneme kadar mı gitmiş? Ne kadar ileri gitmiş arkadaş? Kaç kilometre? Bu söz cehennemden çıkamaz. Sözünde ileri gidilmez. Ben o lafı duymadım senin o dediğin şimdi. Onu sen söylüyorsun. Ben duyduğumu konuşuyorum. Ben bu adamın ağzı ileri gitmişse çıkacak, iman tazeleyecek. Öyle mi? İman tazeleyecek. Yaptığı haltı yaptığı yerden ıslah edecek. İllellezine teabu. Hocaların, ilim adamlarının tevbesi Allah'la arasında kalamaz. Tevbe Allah'la arasında olacak. Sonra ve aslahu yaptığı yansı düzeltecek. Sonra ve beyyenu açıklama yapacak. Öyle mi? Ben orada cenazede helallik istiyorum. Efendim, adam da zannediyor ki ben seni onu gıybet etmişim de ben o, kendime helallik istiyorum. O da kafa sallıyormuş, bana helallik veriyormuş. Ulan biz ölüye helallik istiyoruz. Kendime helallik isteyeceğim senden. Sen Kur'an'la alay ediyorsun, Bakara suresiyle alay ediyorsun. Sonra ben senden helallik isteyeceğim. Ben nasıl helallik isterim senden? O Allah'ın hakkına girmişsin sen. Ben düzeldim, şu oldum. Ya düzelmek olmaz. Madem ki bu kayıt internetlerden herkesin kulağına gitti, bu bizim Kur'an'ımıza hakaret oldu. Kimsenin keyfi için Kur'an'a hakareti kabul edemem. Kimsenin keyfi için. Ne yapacaksın? Ben bunu şaka şamata konuştum. Bunun şakası da elfazı küfürmüş. İnsanı dinden edermiş. Ben kafir olunacağını bilmiyordum. Meğer kafir olmuşum. İman kapısı açık. Yeniden tevbe ediyorum. Tecdidi iman ettim. Tecdidi nikah ettim neyse. Dersin. Biz de bu işi bir daha konuşur muyuz? Konuşmayız. Ama sen böyle bir şey alene çıkan bir şey. Özelde kalmamış bir şey. Öbür adam istifa etti gazeteden ayrıldı. Burada Kur'an'a yapılan bir hakaretten iman gerektiriyor. Bir tecdidi iman et, bu işi düzelt. Onu yapmayıp da efendim ben ondan helallik istiyorum. Niye helallik isteyeceğim seni? Benim hakkıma girmedin ki. Ben seni gıybet dedikodu etmedin ki. Bunun gıybeti olur mu? Kur'an'la alay etmek, insanlara teşhir edildiği zaman biz buna reddiye yapmak mecburiyetindeyiz Müslüman olarak. Bu neyine helallik isteyeceğiz? Saçma saçma işler. Ha bu da şimdi çıkmış ben çok ileri gittim diyormuş arkadaşın demesi. Ya bunu ileri gittimle olmaz ki. Ben dinden çıktım, gavur oldum diyeceksin. Ondan sonra mürtet oldum diyeceksin. Tabii. Kur'an'ı değiştirmek lazım diyor. Kulağımla duydum. İtikat akaidçi bir de. Ankara İlahiyat'tan ne durum var arkadaşlar? Bunlara çocuk teslim edilir mi? Çocuk teslim edecek hal kalmadı. Yani Ermeni okulundan okusa böyle bir şey öğrenemez ha. Yahudi mektebinden mezun olan çocuk, hani isimlerini söylemeyeyim, reklam yapmayalım. Yahudi mektebinden, Mason localarında okusa bu şekil ifadeler öğrenemez. Çünkü bu bizim gavurlara mahsus. Bizim ilahiyatçı gavurlara mahsus. Özel terimler var. Bunlar bunu bulmuşlar. Onun için Allah çoluğumuz çocuğumuzu bu İmam Hatip ve ilahiyatlardaki ehli sünnet dışı hocaların eline düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Mustafa İslamoğlu kafasına düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Bu Kur'an'ı değiştirmek lazım diyen, işte mucizeleri inkar eden, mutezile adamların eline düşmekten yavrularımızı muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed. Ve alâ aleyhi ve sahibi ve sellim. Ben bunları tabii duyurmadan duramıyorum. Kısa da olsa eskisi gibi çok uzatmayacağım. Bugün biraz hem başımda bir şey var. Ne olduğunu da anlamadım zaten. Evet. Amin. Herhalde bu klimalardan çarpılıyorum. Ondan sonra kardeşlerim, bu ehl-i sünnet müdafaaları çok önemli. Buna devam edilecek inşallah. Efendim, bu münafıklar, bu kafirler nasıl her yere uzanmışlar, her yerden destekçi buluyorlar, içeriden dışarıdan adam buluyorlar. Biz de bir birlik olacağız inşallah. Dernekler toplanacağız. İşte 300, 500, 1000 dernek, bakalım işte bir çalışma yapılsın inşallah. İşte ben destekçiyim, duacıyım da. Böyle bir şey olursa işte hep imza toplanır falan, değil mi? Mesela şu adam konuşturulmaması veyahut bu adamı hangi belediye, hangi şey davet etmesi halinde bu adamın kitaplarındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret içeren ve mucizeleri, Allah'ın ayetleri inkar içeren şeyler açıklanacak ve insanlara gitmemeleri yönde halk teşvik edilecek, destek verenler de teşhir edilecek şeklinde bir güç olmamız lazım. Şimdi Allah bana bir tesir vermiş efendinin eline ama bu şimdi biraz da teşkilatlanıp bir bildiri yayınlamak lazım, bir birleşmek lazım. Bu böyle olmaz. Yani Ehl-i Sünnet olarak biz binlerce derneğimiz var şu memlekette. Binlerce. Belki 10.000 vardır. Yani İsmail Ağa'dan bahsetmiyorum şimdi. Bu Ehl-i Sünnet üst kimlik. Şimdi İsmail Ağa'nın 300 derneği olabilir. Ben şimdi ondan, şu burada Süleyman Efendi Cemaat Ehl-i Sünnet, Nurcular'da, dünyada 20 grubun 19'u Ehl-i Sünnet, orada var Ehl-i Sünnet, bu dolu Ehl-i Sünnet var yani. Bu memleket Ehl-i Sünnetsiz değil. Ya, tarikatlar var, yani bir koca İskender Paşa var, bir kocaman Adıyaman var, değil mi? Menzil Cemaat, kocaman Topbaşı Efendi Cemaat. Bunlar büyük güç. Ama işte onlar da bile dergilerinde yazan adamı ben haber yolluyorum işte. Aman bunu yazdırmayın, bu adam şöyle dedi, böyle dedi. Onlar da şaşırıyorlar, aa öyle mi diye. Tamam yani Allah razı olsun. Şey yapmıyorlar, itiraz etmediler ama şimdi cübbeli böyle dediği lafı iyi bir şey değil. Bu iş bende kalmaması lazım. Siz bu işi desteklersiniz değil mi? Bir dernekler birliği, konfederasyon. Ama parti yok, siyaset yok, rey yok, aday yok. Bizim adayımız şu, senin adayın bu, böyle bir şey yok. Koltuk yok, sandalye yok, hiçbir şey yok. Sırf ehli sünnet hassasiyeti üzere, ehli sünnet dışına çıkanların konuşmalarının dinlenmemesi ve programlarının işte yapan, destekleyenlerin teşhir edilip bunlar ehli sünnet müdafası. Bunu yapmadan ölmeyeceğiz inşallah. Türkiye'de büyük gücümüz var ama batılı ehli bizim kadar hiç gücü olmadığı halde sesi fazla çıkıyor. Çünkü onların bürokraside uzandıkları yerler var. Çünkü bürokrasi olsun, her yer olsun, neden korkar? Milletin birliğinden korkar. Eğer bu cemaatler, dernekler birlikte bir şey imza atarlarsa o zaman hepsi derler ki ya bu cübbelinin işine benzemiyor. Bu kadar adam da herhalde yanlış anlamadı bu işi diye. Çünkü bana geliyorlardı evvelce hep, sen yanlış anladın diyorlardı. Efendim şudur budur Hayrettin Karaman için diyorlardı, öbürü İslamoğlu. İlk zamanlar böyleydi. Tabii şimdi herkes anladı artık ama ben ilk zaman neler çektim. 6-7 sene evvel dinler arası diyalog işinde fitne çıkartması, sotur aşağı. Bizim cemaatin hocaları diyordular bana. Ama bak nereye gelindi şimdi. Şia dinimizi elimizden almaya kalkıyor. Suriye'yi Şia istila etti. Değil mi? Tehlikeleri görüyorsun. IŞİD oradan, Vehhabi. Benim vasiyet ettiğim konular üçü de çıban başı olarak memleketin de dünya Müslümanların başına bela oldu. Dinler arası diyalog şebekesi her yeri sardı. Milleti dinden imandan etmek üzereydi. İşte Allah tefrik etti, cemaatlerini dağıttı inşallah. Allah tamamen perişan eylesin. Ondan sonra geldi Şia tehlikesi. Şimdi bu İslamoğlu'nun İşte başını çektiği tabii takıya yaparak gizliden. Şimdi orada bir araştırma yapıyorum. Onun yerine bir başkası geçmiş. Onu tam inceleme kitabını buldum da. Kitapta bir şey yazmış, kaynak vermiş. O kaynaklara baktırıyorum. Kaynaklarda bulamam, o da tehlikeli bir şey. Hazreti Muaviye'ye radıyallahu anh iftira var. O da şimdi çok önemli ama bir iki istişare yapmadan yapamayacağım. Birkaç hoca efendiyi arayacağım. Çünkü onlar ondan birlikte geziyorlar. Toplantılarda şimdi birlikte geliyorlar bizim bazı hocalar. Şimdi onlara söyleyeceğim, siz bu adamla birlikte geziyorsunuz. Burada kitabında Hazreti Muaviye katil diye iftira var. Yani şimdi biz bunu gördük, kitabını bulduk anca. Şimdi bizim hocalarımızdan mübarek ise çok large, x large. Yani hepsi böyle aman. Ya bana bile adam, bizim ihmanımız, hocamız ya, bana demez mi ki İslamoğlu inat bir tanışsan çok seversin, çok şirin ya. Şam'dayız efendiyle beraber, villada efendinin kuzunun kapısında, bırak git Allah aşkına dedi, sinirimi bozma şimdi burada kavga çıkartmayalım hoca efendi dedim ya. 40 senedir İslam'a hizmet ediyorsun mübarek adam ya. Nasıl bu adam için şirin diyorsun ya şey. Bunlarla uğraşıyoruz hocam, hacım, cemaatimiz, kardeşler. Böyle olmaz. Biz bu vaziyette bu dini kaybedeceğiz. Çoluk çocuğumuz çıkacak yoldan. Ehl-i Sünnet adı kalmaz bu memlekette ya. Mücadele, güçlü mücadele lazım. Destek lazım. Onun için inşallah televizyonu dinlemek destektir. Radyoyu dinlemek, sohbetleri dinlemek, dinletmek, Facebook'taki paylaşımları paylaşmak. Bunlar hepsi destektir. Dergi, bak şimdi Haydarbaş'la uğraşıyordum, işte hazırlayamadım. Bu ayı hazırlayamadım, bir dahaki aya. Şimdi kendi televizyonunda bana cevap veriyor, benim ismimi vermeden. İşte Haydarbaş, Ebu Bekir'e, Ömer'e kafir dedi diyenlere cevap. Kim dedi o lafı, kim teşhir etti? Ben teşhir ettim. Bana göre cevap veriyor, adımı da almadı. Ne cevap veriyor? İşte onun kitabından Ebu Bekir'in hizmetleri, Hazreti Ömer'in bilmem ne, eski kitaplardan Ebu Bekir, Ömer Efendilerimiz hakkında yazdığı rivayetleri alarak, bak böyle adam böyle yapar mı? Şimdi yeni konuşmam var. Tarihi belli, her şey belli. Konuşmayı çözdüm şimdi. Hazırladım. İşte bu aya belki yetişmez Ramazan'a, bir dahakine. Adam resmen Beni Saide sakifesinde diyor, Hazreti Ali'ye karşı gelen hakkı niyetler kafir oldular diyor. Kim var orada? Ebu Bekir var. Kim var? Hazreti Ömer var. Kim var? Ebu Bedim'in cerrah var. Ya sahabenin en ileri gelenlerine resmen kafir oldular diyor. Hepsi cehennemlik diyor. Bukhari'den bir hadis okuyor. Mürtetler hakkındaki hadise Ebu Bekir Sıddık'ı. Mürtetlerle savaşan adama mürtet diyor. Radıyallahu anh. Şimdi bunları efendim delillerle yazıyoruz. Şimdi dergide de ilmi yazmakla konuşmak kolay. 10 dakikada bitirdik ha. Ama dergide ben kaynak veriyorum. Oradan kaynak, oradan kaynak. Gadir-i Hum meselesi. Gadir-i Hum nedir? Hiçbiriniz belki bir şeye tam ulaşamayacaksınız Ehl-i Sünnet'e göre. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu vasi tayin etmiş, halife tayin etmiş falan. Yalan. Gadir-i Hum vardır, Bukhari'de vardır, orada bir hutbe vardır. Sebebi ne? Efendimiz niye sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu? Ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir. Bu sebebi vurudunu bilmeden hadis anlaşılmaz ki. Sebebi vurutlarını buldum, yazdım. Hepsini açıkladım, kaynaklarımı koydum. Değil mi? Benden sonra mürtet olacaklar var, hadisi kimin hakkında? Onların bütün şehirlerden, bak kimin hakkında? Gelmiş sahabeye söylüyor. Bunlara cevap vermek zorundayız. Şu anda zaten tamamen Şiiler onu dinliyor. Efendim. Ama şimdi bir acayip bir şey. Yani bizim millet, bizim tarikatların taassubu çok fazla acayip bir şey. Şimdi Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne cellat dedi. Biraz bir ses çıktı mesela. Yine benden çıkmıştır. İmam-ı Rabbani İngiliz ajanı dedi. Şu anda son İngiliz ajanı olduğu kesinleşti diyor. Yine bir en reddiye yaptı. Kimse bir şey diyen yok. Şimdi Ebu Bekir Sıddıklara dinsiz diyor. Ve bir de Sünniyim diye geçiniyor. Esas mesele bu. Ya ben Şii oldum. Gittim İran'a biat ettim Hamane'ye dersin. Biz de anlarız. Yok hala bu adamın tarikatında bilmem ona bağlıyız diyen Müslüman zavallı Ehl-i Sünnet var. Yani benim derdim zaten Şiisen git Şiiliğini yay, bana ne ya? Memlekette özgürlük varsa adam zaten gavurum diyor, ona da özgürlük var, bir şey diyen yok ki. Bana göre özgürlük yok da laiklikte özgürlük var yani. Bende özgürlük yok. Laiklikte, kanunlarda özgürlük var. Ama Sünniyim deyip de bu Şiiliği yaptığın zaman hainlik var, aldatma var. Aldatma hakkın yok hiçbir kanuna göre. Gavurların kanununda bile yalan söylemeye ceza var. Onun için bunları teşhir edeceğiz. Bu bakımdan dergiye de sahip çıkın inşallah. Bu reddiyeler hızlı yazılacak inşallah. Makaleler halinde. Sonra bir kitaba toplanır. İnşallahurrahman. Allah Teala tesirini halka eylesin. Şimdi inşallah vefat tadında 21 Mayıs Cumartesi akşam ezandan evvel yerlerimizi alarak ezanla beraber dualarımıza başlayacağız. O daveti her yere tebliğ edesiniz inşallah. Berat gecemiz şimdiden hayırlı mübarek olsun. Allah yardımcılarını ziyade eylesin, engellerini izale eylesin. Hepimize huzurla, sekinetle, sükunetle, hiçbir telaşa düşmeden tam kaza ve kader gecesinde Mevla ile irtibatı kurabilmeyi müyesser eylesin. Amin. Ondan sonra şehit Hızır Ali Muradoğlu hocamızın şehadetinin 18. seneyi devriyesi efendim olması münasebetiyle, bak 18 sene olmuş, o şehit olduğu gün, pazar günü ben burada öğlende özel bir cemaatlerle toplanmıştık ama yine burada oluyordu. Eskiden özel dediğinde bile kimseye ilan etmeden burada oluyordu. Şimdi televizyon bangır bangır bağırıyor ağza. Çünkü herkes yattı aşağı. Nasıl olsa radyo var. Nasıl olsa televizyon var, değil mi? O zaman öyle bir şey yoktu. Geliyor, daha çok geliyorlardı. Neyse. Burada o gün sohbet oldu öğrende. Sonra o hafta burada sohbet olmuş. Buradaydık hocam dedi. O zaman buradaydık. Buraya yeni yapılmıştı. Sohbet oldu. Tabii onun kaydını alan biri varsa getirsin. Belki eskiden bazı kayıt alanlar oldu mu, o Celal Efendi aldı mı bilmiyorum. Biz de bulamıyoruz. Orada feyizli bir sohbet olmuştu. Hocamızın hizmetleri hepimize, İslam'a, Müslümanlara, ihvana olan hizmetlerini anlatmıştık. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Derecatını âli eylesin. Ben de çok emeği var. Okutmuş, yedirmiş, eliyle yedirmiş, eliyle yedirmiş, sofra kurmuş, kaldırmış, çay yapmış. Yani onun kadar mütevazi hizmet eden, talebeyle talebe gibi, arkadaş gibi hizmet eden bir insan yani hocalar içinde zor bulunur yani. Zor bulunur. Onun için bütün ümmetimiz tarafından Rabbim hayırla mükafatlandırsın. Ruhcu bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbi, o şehit hocamızın ruhaniyeti tabii ki ölmemiştir, diridir. Allah yolunda öldürülenler dirilerdir. Ayet-i kerimesinin sırrına mazhardır. Ama yine bizim hediyelerimizi onun ihtiyacı olmasa da sen fazl-ı kereminle tarafımızdan ihsal eyle, ruhaniyetini haberdar eyle, derecatını âli eyle. Yüksek dereceler, fevkat tecelliler ihsan eyle ya Rabbel. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ve sellem. Teslimen kesira ve elhamdülillahi rabbil alemin. Biz buradan çıkıyoruz. Yine haberler geliyor. Yani burada ben anlamıyorum. Biraz tedbirsizlikler çok. Yani tedbirle riayet edilmiyor biraz. Her şey kaza kaderledir. Ama tedbir sünnettir. Hudû hidrakum. Tedbirinizi alın. Yani böyle tabii PKK'nın, teröristin, hainliğinin sonu yoktur. Duvarın, şeyin dibine, içine bomba yerleştiriyor. Sen eve giriyorsun, ev diye boş zannediyorsun. O uzaktan kumandayla orayı patlatıyor. Tencerenin içine koyuyor. Bir şeyler. Bunlar dünyanın gavuru burada ama bütün dünyanın gavuru bunların arkalarında. Ama bu askerlerimizin, polislerimizin arkasında Allah ve Resulün yardımı var. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir an evvel bu işi bitirmeleri lazım inşallah. Gece gündüz oturup sahadan evvel masa başı. Masada bitirilmeyen iş sahada bitirilemez. Masa başında projeler üretilmesi lazım. Saldım sahaya olmaz. Bak tedbirsizlik yüzünden zayiat artıyor. Bu kadar olmaması lazım. İki tane çulsuz çapulcu eşkıyayla koca Türk ordusu ya. Bu nasıl oluyor? Yani üzülüyoruz. Ne iştah kalıyor? Ne iyi yemek yiyor biliyoruz. Bir haberleri zaten yerken şey diyorum, bütün iştahım gidiyor zaten. İştahım gitsin daha iyi de. Yani bunaldık yani. Hakikaten bunaldık yani. Normalleştik ya. Her gün 4 şehit normal olmaya başladı ya. 4x6'dan günlük haftalık 20-30 bu olmaz. Bu olmaz. Allah askere kuvvet verdi. Allah polise silah verdi. Asker o kuvveti, o silahı kullanacak. Ama tedbirli bir şekilde ya. Böyle olmaz ki mübarekler ya, ben üzülüyorum. Tamam okuyalım biz. Dilimiz okumaktan aşınmaz. Devamlı okuyoruz. Ama üzülüyoruz, bu kadar yetim kalıyor, dul kalıyor. Bu insanlar sosyal bir facia ya bu. Nasıl bitirilemiyor ya bu devlete karşı? Bu milletin güveni sarsılmak üzere. Mutlaka bir an evvel acil eylem planı yapılıp nasıl oluyorsa olsun ha, ne bileyim ben. Bir çare kalmadı ya. Ya desinler vilayetlere terörist olmayan bu tarafa desinler. Çıkarsınlar hepsini, birkaç ay misafir edelim. Ben de alayım eve ya 5 kişi. Alırım. Terörist olmayan bu tarafa desinler, kimliğine gelsin. Kalanı ne yapacaksa yapsınlar, ben bir şey anlamadım ya. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Böyle devamlı asker polis hayatıyla adamlar kalleşçe, haince, tuzak kuraraktan biz onların leşlerini görmüyoruz. 20 leş çıktı, 50 leş çıktı. Şu kadar, tamam da onların leşi akbabalara yem olsun, biz onları görmüyoruz ama biz burada yetimleri görüyoruz. Ağlayan yavruları görüyoruz, durları görüyoruz. Bu dayanılacak halden çıktı. Bu böyle bir şey olmaz. Bu kadar sürünceme olmaz. Siz devletsiniz ya. Gücünüzü kullanın arkadaş. Nasıl olacak? Nutuk atmakla bir yere varılmaz arkadaş. Nutuk atmakla olmaz. Oturacaksın gece gündüz masa başı. Masa başı, toplantı, toplantı, toplantı, toplantı. Burada planı kur. On sana askere yön vereceksin arkadaş. Asker kendi başına git oraya gel buraya. Bu ne yapsınlar ya? Ben bundan üzgünüm ve darlanıyorum. Şurada helal olsun Azerbaycan'a ya. Bugüne kadar kefereden hiçbir aldığı yer geri alınmamış. Azerbaycan bir bindirdi anasını satayım. Gavurları diyor, serdik gittik diyor bizim Ali asker. Azerbaycan'a geldiler şimdi. Bütün hocalar demin topla yukarıda ziyaretime geldiler. Ne durum var dedim. Şehitlerden biri de bizim talebe dedi. Medresenin talebesi dedi. Azeri ordusundan. Bizim talebemiz de şehit var dedi. 100 şehitten. Bir girdiler. Ermeni'yi püskürttüler. Allah yardımcılar olsun. Allah Azeri ordusuna yardım eylesin. Amin. Bu Ermenistan'dan bütün topraklarını almayı acil nasip eylesin. Ya işte böyle olur ya. Geri de alırsın bütün. Değil mi? Onları da serersin getirirsin ya. Bu nedir bu? Biraz memnun kaldık yani Azerbaycan'ın bu Ermenistan'a şey kazanmasından çok memnun kaldık ya. E bizi memnun edin, mesrur edin, bir yüzümüz gülsün. Bu kadar okumaktan üşenmiyoruz, yanlış anlamayın. Askerimize yazık, polisimize yazık. İnşallah. Harpte tümünde gitmiyor ya, bazı kere harplerde ya. Sen haftada gidiyor burada. Burada bir sıkıntı var. Ya istihbarat paylaşımında doğru dürüst istihbaratı vermeyen zındıklar var. Var çünkü. Bu memlekette ajansız kalmaz burası. Yahudinin uşakları var içeride. Allah'ım her kim ya Rabbi askerde, poliste her kim bomba ihbarını, gizli bomba olduğunu, mayın olduğunu, istihbaratını, bilgisini telefonla veya ne yollar öğrendi de öbür asker arkadaşlarına, polis arkadaşlarını uyarmadı, duyurmadı da onları ölüme gönderdiyse sen onu kahreyle ya Rabbi. Amin. Mahveyle ya Rabbi. Amin. Bu ajanları çıkar ya Rabbel Alemin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu ajansız bu kadar olmaz. Bu iş çoktan biterdi. İçeride ajanlar vardır. İstihbaratı paylaşmıyor. Sümenaltı yapıyor, orada Müslüman askerlerin ölmesini istiyor. Neden? Hükümet zarar görsün, devlet zarar görsün. Ya hükümet zarar görsün diye sen nasıl bu milletin ölümüne razı oluyorsun? Yetimi var, dulu var. Nasıl Müslümansınız ya? Zerre kadar imanı olan bir asker şehit olması için haberi gizler mi ya? Böyle bir şey olur mu ya? Hükümet zarar görecek diye sen bir insana nasıl katil olursun ya? Ben anlamadım. Hükümet zarar görsün diye her yol mubah bunlarda. Nasıl Müslüman bunlar? Bu olmaz. Allah bu ajanları bir an evvel işte istihbarata, MİT'e kuvvet versin, ilham versin, güç versin. Bunları meydana çıkan askeri istihbarata kuvvet versin. Polis istihbaratına kuvvet versin Allah Teala. Buldursun Rabbim Teala fazl-ı keremiyle. Ya işte beraat gecesi yaparız duaları da seneye kalmaz inşallah. Seneye beraata kadar kaza kader bu gece yazılıyor ya, yarın gece öbür gece. İnşallah artık yeter. Allah'ım bu kanı durdursun fazl-ı keremiyle. Şimdi Miraç dersini bitireyim inşallah Rahman. Bu kitapta olan kısmıyla bitiriyorum tabii. Geçen senelerde anlattıklarımı anlatmamak şart koştum, değil mi? Farklı rivayetler, farklı şeyler duydunuz mu? He? Duyulmadık ilimler var yani. Daha da neler vardır da. Onları cem edeceğiz, bir Miraç şeyi dersi müstakil hazırlanacak. İnşallahurrahman. Şaban ayı ile ilgili bir şey yapamadık. Şaban ayının faziletleriyle ilgili inşallah siz Şaban Şerif'ten okuyorsunuz, ediyorsunuz. Biraz bir şeyler anlatırız ama oruç olarak ben size şunu söyleyeyim, söylemeden geçemeyeyim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oruçlarının en fazlası Şaban ayındaydı. Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda fazla oruç tutmamıştı. Ramazan zaten müstesna. Sorarlar, ya Resulallah niçin bu ayda çok oruç tutuyorsun? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban ayında tünsehul acal min Şaban la Şaban. Ecellerin kesimi, kesim derken Allah'ın dinde belli de, meleklere Azrail aleyhisselama teslimi Şaban ayından itibaren diğer Şaban'a kadar bir senelik yapılır. Ben de istiyorum ki ecelim geldiğinde oruçlu olarak bana gelsin. E şimdi peki bu Berat gecesi ise, Berat gecesinin günü de gecesi gibidir, ayrı dava. Kaza ve kaderlerin nüsha teslimleri Berat gecesindeyse gece orucu olur mu? Olmaz. E niye böyle buyurdu ecelim gelirken oruçlu gelsin? Çünkü neden? Şaban Şerif'te çok oruç tutuyordu ki özellikle 13-14-15. 13-14-15. Mesela yarın kaç şimdi? Yarın 13. Şaban ayının 13'ü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda terk etmedi. Eyyam biz orucu. Şaban'da olunca zaten katlamasına üstelik geliyor. Yarın 13. Öbür gün 14. Cumartesi. Berat gecesinin günü, ertesi günü pazar. 15. gün. Bunların orucunu hiç terk etmezdi ama Şaban ayında zaten tutmamış olması mümkün değil. O Şaban ayı hepsinden fazla oruç tutardı. Şimdi orucunu diyelim açtı. Siz şimdi orada statta inşallah oruçlu olan açacaksınız. İftarınızı açtığınız zaman hemen yarın orucuna niyet edin. Anladın mı şimdi? Yani Berat gününün orucuna. Çünkü iftardan niyet etme hakkınız var değil mi? Akşam oldu ya. Ha ben yarın orucuna niyet ettim dediğin anda oruçlu sayılıyorsun artık. Kaza kader gecesi ya. Hakkında karar gelirse ki bu sene öleceğine dair dosyada adın çıkarsa ki bu önümüzdeki sene öleceksin, 1437'de yani, öleceksin diye çıkarsa, ecelin yazıldığında orada sen neye niyetli olmuş oluyorsun? Oruca niyetli. Ne sayıldın? Oruçlu sayıldın. İnnemel amal bin niyat. O zaman ne oldu Mevla? Oruca niyetli kulunun ecelini yazarsa o sene çıkacağını ne yapıyor? Lütufla yazıyor, imanla yazıyor ve kabul etmeyeceği amelleri varsa da oruca niyetine acıyarak, bağışlayarak, kabul ederek yazıyor. Bu niyet çok önemli. Onun için 13, 14, 15 orucu kabir azabını hafifletir diyor. Efendim, yetimlere ikram etmek her zamanda ve her mekanda. Ondan sonra 13, 14, 15 Recep ve Şaban'da özellikle. 13, 14, 15 Recep ve Şaban'da tutulursa, ondan sonra Kur'an-ı Kerim gece vakti okunursa bunlar kabir azabını hafifletir. İnşallah hepten giderir inşallah. Kabir azabı işte hafifletir demek illa bir sıkıntı var. Ama hafifletir diyor hadis-i şerifte, rivayetlerde. Onun için önünüzde bir mevsim var. 13, 14, 15'e niyet edersiniz. Ama ben işte şey yapamam, yarın iş günü, ben çok yoruluyorum, sıcak oluyor. Onu bilmem. Herkes işine göre kendisini dengelesin. Öyle mi? Ama mutlaka pazara çattı, kolay olacak size. 15'i tutacaksın inşallah. Değil mi? Fatih Terim ne dedi? Duydunuz mu? He? Duymadınız mı? Haberleri de benden alıyorsunuz. Kaç para almam lazım ya? Ya Fatih Terim şey, milli takımın antrenörü mü olmuş? Ha işte orada fetva verdi. Orada fetva verdi şimdi yeni. Dedi ki bu oruç ne olacak dedi ya. Ya dedi oruç ne olacak dedi. Tutuyoruz işte, ben de tutuyorum, onlar tutuyor. Ama dedi maça denk gelirse dedi. Şu maça denk gelirse dedi oruç tutulmaz dedi. Fetva verdi. Ondan sonra dedi biliyorsun bunun kazası da var dedi. Farz orucun kazası var mı? Ondan sonra. Ama seferi bir yere gidersin. Seferi. Seferde ruhsat var. Seferde. Ama sen şimdi burada bir de demesin, biz onların yerine tutuyoruz. Bütün millet tutuyor dedi. Ya şimdi arkadaşlar herkes müftülük yapmasın ya. Ya sen antrenörlüğünü yap be adam. Sağdan vur, soldan gir, sağdan çık. Bana ne ya? Nereye gidersen girersen çık ya. Ya oruç tutmayamalı. Tutarsa olmaz. Tutarsa olmaz. Ondan sonra çok sıcak antrenman yapıyor. O kadar sıcakta iki de antrenman yaparsa hayati tehlikesi var. E ben ne yapayım, evinde otursun, tutsun. Ya iki antrenman yapması farz mı? Vacip mi? Peki Ramazan orucu farz mı? Ya burada Allah'ın farzından bahsediyorsun, sen diyorsun ki hayati tehlikesi var. E niye hayat tehlikeye giriyor? Yani arkadaşlar, böyle bir alem bir zamandayız ya. Dini mübini İslam'ı var ya, don lastiğine çevirdiler. E ilahiyatçılar böyle konuşursa. E Zekeriya dedi ki o zaman, yahu dedi, isteyen para verse hiç tutmayabilir dedi. Sağlam adam da olsun dedi. Marmara İlahiyat'ın rektörü değil mi diyor Zekeriya Beyaz? Onu o dedi. Hiç tutmayıp para verin dedi ya. Tavuktan kurban olur diyordu ya. Ayakkabıdan da olur dedi sonra. Tavuk. Tavuk yine canlı. Ayakkabı da olur dedi. Şimdi böyle ilahiyatçılar varken Kur'an'ı değiştirmek lazım diyen ilmi kelam dalı bilmem ne başkanı Ankara Hayat varken Fatih Terim yine az kaldı yani. Adam hoca da değil. Onu da hocadan almıştır bir fetva. İlahiyatçı bir bulmuştur kendi kafasına göre bir hoca. Bir hikaye vardı biliyorsunuz. Kafama göre hoca buldum hikayesi. Eski anlatmıştım onu. O da bulmuştur. Onun için aman aman aman aman. Milyon dolar alsanız, milyar euro kaybedeceğini bilseniz, Ramazan'dan bir gün orucu sağlığı yerindeyken, seferde değilken, yolculukta değilken ve sağlığı müsait iken, yok antrenmanım var, yok imtihanlarım var, yok sınavlarım var, yok şu var, yok bu var, bir gün orucu yerse bir adam, lem yakfahani savmu deri kullivin savmu. Ondan sonra buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar, onun kıyameti ölene kadar, ölene kadar oruç tutsa, asla o günü ödeyemez. Ya kefaret var ya 60. Kefaret 60 neye? Oruca niyet edip gündüz ortasında bozarsan 60 onu paklıyor. Bu niyet etmiyor. Yarın antrenman var diye niyet etmiyor. Niyet etmediği için bunun kefareti var mı? 60 da yok, 600 de yok. Kıyamete kadar tutsa diyor, onu bitti ahirette iş. Farz oruç boynunda gelecek. Onun için çoluk çocuklarımız var, gençler var. İşte böyle yalan yanlış hocalar var, fetva verenler var. Aman aman aman. Yani Ramazan orucu hakkında hiç müsaade yok. Ama şimdi ben yarın cumadır işim var. 13 orucu kuvvetli sünnettir ama tutamıyor bilim. Tutamayabilirsin, nafiledir. Ben sana şimdi zorlayamam ki yani. Çalışıyorsun, memursun, şusun, busun vesaire. Ona bir şey demiyorum. Ama zaten pazara denk gelen 15.ye mutlaka inşallah iftar saatinde niyet ederseniz o gece kaza ve kaderleriniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanıyla ecelim geldiğinde oruçlu olmayı severim. Neden? Rabbim acısın da orucuma işte benim hakkımda kaza ve kaderine lütufla muamele eylesin. Allah'ım bize layık olanları reva görmesin. Allah'ım bize kendine yakışanları reva görsün fazl-ı kerim. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye sellem. Şimdi Miraç'taki merdivenleri, Miraç'ın basamakları geçildi. 7 kat sema geçildi. Oradan Sidretül Münteha ya gelindi. Böylece devam edildi. Oradan 70.000 hicap geldi. Bu 71 vaat 70.000 ama mektubatta da 70.000'dir. 70.000 hicabın her biri bir perdeden diğer perde arasına kadar 500 senelik mesafeden. 500 sene ne hızıyla? En hızlı vasıta nedir? Melek kanadı diyelim. Işık, ışık bir şey değil. Dünyada bile siz bunu anlayamıyorsunuz. Öyle gezegenler var diyorlar bilim adamları. Bilmiyorum ne kadar doğru ama ayet hadis yok hakkında. Işık hızı o kadar hızlı olduğu halde hala ışığı dünyaya gelmemiş. Dünya kuruldu kurulalı. Tabii onlara göre 100 milyon, 200 milyon sene falan o hurafe, uydurmadır. 7000 senelik bir ömrü vardır dünyanın. Hadis-i şeriflerde bu sabittir. Bu 7000'in de sonuna doğru geliyoruz. Yani gerimizde böyle bir şey yok. Hakim-i Tirmizi Nevadirul Usul'de büyük muhaddis. O da zikrediyor. Dünyanın ömrü 7000 sene. Bu 7000'in artık biz son yüzleri, son yüzlerdeyiz artık biz gidiyor işte. Efendim, Hazreti Mehdi'nin gelmesi ve İsa Aleyhisselam'ın inişi ve Deccal'ın hurucu bunların hiçbiri İmam Rabbani Hazretleri'nin kesin beyanı vardır. Bu 2000'i geçmez. 2000'i geçmez. Yani şimdi kaçtayız? 1437'deyiz. Bu 2000'i geçmez. Bunların hepsi buranın içindedir. Dolayısıyla artık dünyanın ömrü 2000'i geçse de bunlar bittikten sonra güneş batıdan da olsa da 120 senedir. Yani 120 sene kadar bir şey geçse ama hepsinin vefat etmiş olması lazım. Yani İsa Aleyhisselam inmiş olması lazım. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri bunları ayetlere, hadislere dayanarak tespit etmiştir. Ve itikatta müçtehittir. Bundan dolayı artık bizim önümüzde işte 5 asır gibi, değil mi? Ha bu beş asrın da hangi asrın başında Hazreti Mehdi gelir? Kesin konuşamayız ama mutlaka bir asrın ilk çeyreğinde geleceği de Ebu Davud hadisiyle kesinleşmiştir, sabittir. Her asrın başındaki ilk çeyrekte bekleniyor, beklenmektedir. Şimdi daha asrın başına daha ne kadar var? 60-70 seneye yakın bir süre var. Efendim 1500'e. Yani 1500 çok önemlidir tabii. Yani 1500, bazı hadis-i şeriflerde, rivayetlerde 1500'ün de önemi arz ediliyor, beyan ediliyor. Onun için 1500'ün başı önemlidir. Bu önümüzdeki 1500. Ama kim öyle kim kala daha tabii. Ha ama orada Hazreti Mehdi doğarsa 40 yaşına olacak. Oradan geri bir 40 sene getirirsen belki 10-20 sene sonra doğar. Onu bilmeyiz. O ne bilelim? Kendi bilmiyor ki Mehdi olduğunu. Ona da bir gecede verilecek bu iş. O da o gece öğreneceğine göre hiç yani ben ölmeden Mehdi ile bir yemek yesek, bir çay içirtsem falan ihtimali yok yani şu an. Sizin için konuşuyorum. Siz meraklısınız hemen bir ziyafet yaparsınız falan. Mehdi'yi çağıralım bizim eve diye. Sahte Mehdi çok. Elini atsan 50'si işte çağırın. Sahtekarlardan Allah muhafaza eylesin. Evet. Şimdi onun için şimdi dünya kuruldu kurulalı. Biz diyelim 7000 seneyi baz alalım. Hadi oradan da kaldığını çıkarsak diyelim en az 6000 senesi bunun geçmiş olduğu kesinleşmiş şu an. Bu kadar senedir o gezegenin ışığı, ışık hızı da en süratli vasıta hala dünyaya gelememiş diyorlar. Bilim adamları öyle diyor değil mi hocam? Öyle değil, bu ilmi bir şey yani. Veri var. Volkan hocam burada da. E şimdi hal böyle olunca ben onlar gibi 100 milyon senedir gelmiyor demiyorum bak. Yani 6000 sene küsuratı da var ama bu dünyanın ömrüne göre, hadislere göre konuşabilirim. Ama bu ışık hala buraya gelememiş. Ne kadar mesafe var demek ışık hızında? Bu nasıl bir şey ya? Niye gelemiyor acaba? Güneşten daha mı çok uzak onlar acaba? Daha mı gerideler? Uzaktan dolayı. Bak güneşin ki hemen geliyor ya. Sabah çıkıyor bizim bacada ya. Hemen geliyor. 8 dakikada. Allah Allah. Güneş de ikinci kat semada. Allah Allah. Oradan 8 dakikada geliyor. Bu ne kadar geride var? Hala gelmemiş. Bak bunu bütün bilim adamları söylüyor. Ben söylemiyorum. Peki şimdi o kadar uzak. Bunlar daha birinci kat sema değil ha. O ışığı hala gelememiş mesafeler var ya. Daha birinci katın nesi bunlar? 6. Birinci kat ne kadar geride ya? Allah Allah. Birinci kat ne kadar geride? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını anlamaya çalışın. Şimdi oradan 7 kat sema aşıldı. Oradan kürsü, işte oradan Sidretül Münteha gelindi. Ondan sonra geldi 70 bin perde. Şimdi bu nerede tabii? Bu göklerin yerlerin içinde mi bu işler? He? Bu işler 18 bin alemin içinde mi? Yok, buradan ilerisi değil. Sidretül Münteha'ya kadar, arşa kadar. Gerçi burada arşa yeni geliyor da. Arşa kadar 18 bin alemin içidir. Çünkü arş mahluktur ve arşın altında, arştan üstte mahluk yok. Artık yaratan Allah'ımızın esma ve sıfat zilal dairelerinden başlar. Arş yaratılmıştır ve sonradandır. Ve arşın altındaki her şey, kürsü, levh-i mahfuz, kalem-i âlâ, on sonra sidretül münteha, cennetler, hepsi nedir cennetler? Mahluktur, yaratılmıştır. Anladın mı? Yaratılmışla yaratanı çok dikkat edeceksiniz. Arşa geldikten sonra ilerisinde daha yaratılmış diye bir şey yok. Vücub alemi. Vücub alemi yani olmadığı düşünülemez, varlığı kendinden. Çünkü o yaratılmamış. Varlığı kendinden olunca onu kimse yaratamıyor zaten, yaratılmıyor. O varlığı kendinden olduğu için. Ama arş da Allah yarattığı için vücub olmuyor. Niye? Vücub olsa varlığı kendinden olurdu. Onu Mevla yarattığı için sonradan yaratılmış oldu. Sonradan yaratılanın varlığı kendinden olamaz. Bunlar mektubat çok güzel anlatır. Ama tabii derin mektupları izah icap edebilir. Bu perdeler 70 bin perde, her bir perdeyi geçerken tabii ne nurlar görüyor, ne melekler görüyor, ne heyetler görüyor, neler görüyor. 500 senelik mesafe. Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Bu 500 sene ne hızı biliyor musun? Yani ışık mışık hikaye bunun yanında. Işık hızı bak. Oradan buraya hala 7000 senede gelememiş. Bu çok daha hızlı vasıtayla 500 senede gidiliyor. Bunu bir de 70 binle çarpacaksın. Şimdi burada felem ezelke zelike. Kainat efendisi buyuruyor. Ben böyle daim oldum. Min hicab ila hicab. Bir perdeden geçtim öbür perdeye. Öbür perdeden geçtim öbür perdeye. Geçen derste anlattım. Yahu Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselamın nurundan yanma tehlikesi var. Cebrail aleyhisselamla Mikail aleyhisselam arasına efendim 70 perde var. Her perde şu kadar mesafe. Mikail aleyhisselamla İsrafil aleyhisselam arasında 70 perde var. Çünkü onun nurunu onu yakabiliyor. İsrafil aleyhisselamla Ruh isimli meleğin arasında 70 perde var. Tenezzülü melâketü ve ruh. Ruh en ileride. Hazreti Cibril meleklerin eftalidir ama makam meselesinde İsrafil aleyhisselam, Mikail aleyhisselam daha yukarıda. Onlara yukarıda diyebiliyoruz. Neden? Mekandan konuşuyoruz. Mekanda aşağı yukarı olur. Mevla hakkında olsaydı diyebilir miydik aşağı? İşte orada yok ki ne üst var ne alt var. Vücub aleminde mekan olur mu? Hatta cevâbez seb'in elfe hicâb 70 bin perdeyi geçtim. Ya bu 70 bin perde şu anda şu andaki vasıtelerle veyahut da en hızlı vasıtelerle falan aşılması şu anda dünyanın ömrünü geçer değil mi? Niye geçer? Nereden anladınız? Ya işte ışık hızıyla hala gelemedi ya. Şuradaki daha. Şuradaki gelemedi. Gezegenler şurada birinci katın altında. Işık hızıyla gelemedi daha dünya. Dünya bitmek üzere. Öyle olsa bu perdeler 70 binle 500'ü çarpacaksın. Bu da en hızlı vasıtayla. Dünyada bunu ömrü mü yeter buna? Kimin ömrü yeter bu perdeleri geçmiş? Zaten ömrün yetse azmin yetmez. Ayağın yetmez, gözün yetmez, nefesin yetmez. Mevla seni götürmedikten sonra nasıl gideceksin ya? Sümme dülliyeli sonra bana sarkıtıldı rafrafun ahtaru yemyeşil bir rafraf. Şimdi 5 tane vasıtayla Miraç oldu dedik. Dedik mi? Birinci vasıta. Söyleyin hadi. İkinci vasıta. Miraç. Ne demek Miraç? Merdiven. Basamaklarını anlat. Üçüncü vasıta. Üçüncü vasıta ne mübarek? Dinledik diyorsunuz ha işte. Üçüncü vasıta. Meleklerin kanatları. Yani birinci kat semadan ilerisi. Dördüncü vasıta, yedi kat semadan sonrası, Sidretül Münteha'ya gidiş. Cebrail Aleyhisselam'ın kanadı. Dört. Şimdi geldik beşinci vasıta. Bu vasıtada yemyeşil bir refref. Refref ne demek? Ne demek? Refref de hayvan zannediyorsun Burak gibi bir şey herhalde. Döşe, atlas, atlas. Halı gibi, halı, atlas. Gökle yer arası döşendi. Anladın? Yaglibu davu davu şems ışığı güneşin ışığına galip geliyor. Yani ışığı güneşi söndürüyor. Öyle bir nur parlıyor. Sümmehtümülti. Sonra ben ona üzerine alındım. Hatta vasaltu ilel arşi. Refrefle nereye gitti? Arşa vasıl oldum. Arşa geldikten sonra daha vasıta var mı? Yok bitti. Kudret. Arştan sonraki mesafe de vasıta var mı? Yok, arştan sonra mesafe. Mesafe kalmadı, mekan kalmadı, saat kalmadı, gece kalmadı, gün kalmadı, bir şey yok. Ama arşa kadar mekanlıdır ve mekanidir. Bu sorulara herkes cevap veremez. Onun için bu derslerden bunları öğrenin. Yani arş mekan mıdır? Arş mahluk mudur? Sorsalar bütün millet apışıp kalır. Arş mahluktur, sonradan yaratılmıştır. Arşın altı kürsi, levh-i mahfuz, kalem-i âlâ, hepsi cennetül mevâ, sidretül müddâ, hepsi mahluktur, hepsi hadistir, hepsi sonradan yaratılmıştır. Anladın? Onun için onlarda mekan var mıdır? Vardır. Üst, alt, sağ, sol var mıdır? Vardır. Çünkü mekan dahilinde bunlar konuşulur. Arştan sonra vücub âlemi başlar, daha oradan sonra mahluk yaratılmış bir şey yoktur. Ancak yaratanın âlemi vardır. Yaratanın âlemi zamandan ve mekandan münezzehtir. Yaratanın alemi derken vücub alemi diye diyelim ona. Vücub alemi diyelim. Tabirler de çok tehlikelidir. Aklına gelen şekilde ifade edilemez. Onun için mutlaka ya mektubat gibi bir kaynaktan, hadis-i şeriflerden, ayetlerden mektubat gibi kaynaklardaki ifadeleri aynen kullanmak icap ediyor. Tercüme bile bazen ne oluyor burada? Sakıncalıdır. Tercüme bile sakıncalıdır. Yani kelimenin kendini kullanmak icap eder. فَاَبْصَرْتُ اَمْرَنَ عَظِيمًا Arşı gördüm. Arşta çok büyük bir iş gördüm. Beyt-i Mamur değil bu ha. Beyt-i Mamur 7. kat semada kaldı. Bu arş bu. Ve rabbul arşil azim. Büyük arşın Rabbi diye Allah Teala arşa azamet atfediyor. Allah Teala küçük olan bir şeye büyük demez. Büyük dediği bir şeyin ne kadar büyük olduğunu da akıllar idrak edemez. Azim diye vasfettiği Kur'an'da arş. La tenalul elçün. Diller ona ulaşamaz. Yani anlatamam diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimden arşı görünce istedim. Ya Rabbi bana yolunda sebat nasip eyle. Allah da bana lütfetti ve bana kuvvet verdi ve sebat verdi. O dua hürmetine, şu mübarek Şaban Şerif ayında geçen Miraç gecesi hürmetine, bizlere de Ehl-i Sünnet Caddesi'nde sebatlar nasip eyle ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Arştan bir damla indi. Dilime kondu. Kardan daha soğuktu. Baldan daha tatlıydı. Tadanlar ondan daha tatlı bir şey tatmış olamazlar. O damlayla ne oldu? Öncekilerin ve sonrakilerin bütün ilimleri bana öğretildi. Biliyor muymuş sallallahu aleyhi ve sellem? Geçmiş ümmetleri biliyor mu? Sonra olacakları biliyor mu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah gaybı bilmez. Tabii kendiliğinden bilmez. Allah bildirirse bilir. Allah bildirmiş mi? Bildirdi mi diyor işte. Hadis-i şerifte diyor, İbn-i Kesir tefsirinde de var. Kıyamete kadar gelecek bütün ümmetim bana çamur, bir balçık çamurun üzerinde şekilleri yapıldı ve böylece şerit gibi önümden geçirildi. Ümmetimden bir tane şeklini görüp de tanımadığım bir kişi yoktur diyor. Bizim hepimizi şeklimizle gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis sahiptir yani, İbn-i Kesir'de de var. Suvvirûlû fittîn. Ümmetim bana arz edildi, hepsini gördüm. Dediler, ya Resulallah nasıl gördün? Çamur, yani bir çamur getirildi. Çamur biliyorsunuz şey olunca, efendim, resim yapmaya müsait oluyor. Yani insan zaten çamurdan değil mi? Adem Aleyhisselam hamuru çamuru kuruyunca, o kuru hamurdan yoğrulmadı mı zaten? İşte bana efendim çamurun içinde, yani toprak, kurutulmuş toprak diyelim. Kurutulmuş toprağın, toprakta suretleri yani resimleri, bütün ümmetimin tek tek gösterildi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyeceksin bu hadis-i şerife şimdi? Hala diyorsun ki, efendim bilir mi bilmez mi? Ya neyi bilmez? Gördüm diyor işte hepsini. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem arşı görünce dünyada gördüğüm her şeyi küçük gördüm. Zaten arşı, Nesefi Hazretleri diyor, arşta direkler var. Kaç direk var? 360 direk var. Her direk, yani direğin bir tanesi dünyanın dönümü kadar şöyle. Dünyanın dönümü nasıl? Arnavutköy'ün arsanın dönümü değil. Dünyanın dönümü ha böyle. O dünyanın dönümü ne kadarsa bir direk o kadar. 360 tane böyle. Peki bir direkle, şimdi bu direğin kendisi böyle, hani fil ayağı diyoruz ya böyle fil ayağı. O arşın bir direği ne kadarmış? Yuvarlağının çapı dünya kadar. Peki kaç tane varmış? 360 tane. Peki iki direk arasına kadar var. Direkler yan yana olmaz ki. İki direk arası 500 sene. 360'ı ona göre çarpın. Allah'ın azim dediği azim olur mu? Elbette olur değil mi? Azim diyor. Büyük arş diyor. Hiç dünya hakkında azim diye bir şey ayet hadis duydunuz mu azim? Rezil. Zelil. Hakir. Her direk arası 500 senelik mesafe. Ne acayip bir şey ya. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki iki direk arasında bu 500 senelik mesafe hangi hızla? Hangi hızla dedi? En süratli koşan kuşun kanat çırpmasıyla. Mesafeyi öyle ölçün dedi. Ne kadar kanat çırpabiliyor? 500 sene. Geldin öbür direğe. Daha var böyle 360 tane direk. Allah Teala burada bir sır var. Bu sayıların hepsi sırlıdır. 1.600.000 sırrı burada. Esasen Hazreti Cibril'in kanatları da 600 kanat. Mesela orada da rivayetlerin ziyadeliğine baktığın zaman 1600. Bu 1600'de bir sır var. He? 16.600 Ya Latif'in sırrı var mesela. 1.600.000 baş var. Baş yaratmış. Arşta. 1.600.000. Her başta böyle. 1.600.000'le çarp. Yani git. 100 var. Efendim. Her 100 1.600.000 kere dünyayı katlayacak kadar, her yüzde 1.600.000 lisan, her lisanda 1.600.000 lügat. Lügat ne demek? Dil, dil. Sen şimdi burada 72,5 lisan var dünyada. Arştana kadar lisan var. Her gün 70.000 renk değiştiriyor. Her gün arşta renkler var, yani nurdan renkler var. Siz ilk işte bayram kutlamanızda ne yapıyorsunuz? Köprünün ışığını değiştiriyorsunuz. Kaç ışık var size? 3 veya 4, öyle mi? Belediye. Ne ışıklar, ne kadar belediye? Bir maviye dönüyor herhalde. He? Kırmızı, sarı bir şeyler işte, karma karışık. 3-4 ışıktan başka bir şey yok. Köprüde dönüyor, dönüyor 3 ışık. Bütün sistem bu kadar. Arşın her gün renginin değişen nur rengi 70.000. Allah Allah. Ne acayip şey. Ne seyir manzaralı değil mi ya? He? Arşı gören adam daha buraya bakar mı? He? Çıkıp bilmem ne, hangi bayramda köprüde ne renkler olacak diye Halic'in kenarından ha böyle bakar mı? Adam sana gözünü kapatsa arşa bakıyor. Harise Hazretleri ne dedi radıyallahu anh? Keyfe esbat, nasıl sabahladın? Hakiki mümin olarak sabahladım. Hadi hakikatini ispat etmeyin. Delil dava ister. Uzun bir hadis-i şerif, çok okumuşum size. Efendi Hazretlerinden çok dinlerdiniz. Efendim, ne buyurdu orada? Ke enni enzuru ila arşi rabbi bariza. Yani hakiki mümin olmanın alametlerini soyuyor. Dünyanın taşı ile altını bana denk geldi. Yani ha kaldırım taşı, ha altın. Biz olsak burada bir taş için millet 40 kişi kafasını kırar birbirini. O taş altın olduğunu anlasalar birbirini almak için. E şimdi taş olsa yandan geçiyorlar, kimse almıyor. E şimdi taşla altın bana bir geliyor. Sanki Rabbimin arşı açılmış, arşı görüyor gibiyim. Yani arşı görüyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor? İşte cennet elini görüyorum, ziyarete gidiyorlar birbirlerini. Cehennem elini görüyorum. İşte köpek gibi avlıyorlar, yanıyorlar, bağırıyorlar. Esap tefelcem. Ya Harise, isabet ettin. Sen hakiki imana da isabet ettin. Tarifinde de isabet ettin. Bu haline devam et. İşte arşı görüyorum. E şimdi arşı gören, bu çöplük dünyaya, arştaki manzaralara bakan, buradaki manzaralara bakacak hali kalır mı yani? İnsanın midesi bulanır. Ya onun için evliyaullah, Allah dostları ya, hiç dünyaya metelik vermediler. Arşı görüyorlar, levh-i mahfuzu görüyor. Mevla açar gösterebilir. Değil mi? Zuhuratta görür, rüyada görür, manevi alemde görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi arşa gidemez. Ama ruhana miraç yaptırılır mı? Ruhuna. Ruhuna miraç yaptırılır. Allah. Ebu Yezid el-Bestami neler anlatıyor? Ne aklınız alır, ne idrakiniz alır. Neler anlatır Beyazıt Bestami radıyallahu teala? Bir dolaştığı yerleri anlatıyor. Herkes susuyor, gidiyor, kalıyor. Ne diyeceksin şimdi? Dolaşmadın diyebilir misin ona? Sen neye göre diyorsun ki dolaşmadın? O gördüm diyor, sen neye göre görmedin diyorsun? Ya Allah'ın dostlarının halleri öyle. Nereden belli, nereden belli? Dünyaya bakmadığından belli işte. Senin görmediğin nereden belli? Görmemiş olduğun. Benim görmemiş olduğum nereden belli? Taşa başka bakıyorum, altına başka bakıyorum. İşte görmemişim işte. Beyaz Bestami'ye getiriyorsun. Hiçbir şeye baktı yok. Ne altın, ne taş, ne... işte görmüş işte. Alamet ister diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O da ispat ediyor. Evliyaullah'ın halini onu ispat ediyor. Bizim halimiz bunu iddia etmiyoruz zaten de, iddia etsek de bizi tekzip eder. Halimiz bizi yalancı çıkarıyor. Allah'ım cümlemize fazl-ı keremiyle sadıklardan olmayı nasip eyle. Evet, evet, evet. Yani bu 70.000 meselesinde de sırlar var biliyorsunuz. Sonra arşa geldim. 70.000'in de şehid Allah'ı okuyana 70.000 melek yaratır var. Dualarım kitabında yatarken okunan var. 5 vakit namazdan sonra var şehid Allah'ı. Ona bakarsınız inşallah. Ondan sonra cennette eline işte Kehf suresini 70.000 melek indirdi. En'am suresini 70.000 melek indirdi. İşte cennette eli yemeği gördükleri zaman Sübhaneke Allahümme derler. Her sofrada 70.000 çanak yemek gelir. Bu 70.000 farkındaysanız bu zamana kadar dinlediğiniz birçok hadis-i şerif ve rivayetlerden kulak aşinalığınız vardır. 70.000'de de bir sır vardır. Evet. Size de tavsiye ederim bir 70.000 yani. Değil mi? Nasıl yapacağız? 70 bin çanaklık yemek mi yapın? Sizin eve sığmaz da benim eve de sığmaz. Ne yapın? Mesela 70 bin düğümlü bir tesbih yapın. 70 bin. La ilahe illallah çekin, ölene bağışlayın mesela. Güzel mi? Hemen ölü cehennemde olsa Allah'ın izniyle kelime-i tevhidin şefaatle tevhid at. 70 bin kelime-i tevhid okuyun mesela. Nasıl? 70 bin rekat namaz kılın. Bir günde değil ya. Bir nafile toparlayın şöyle. Yıllık mıllık Allah ömür versin. Bir 70 binlik nafileniz olsun ayrı bir kenarda. 70 bin hatim. Ya 70 bin Allah deyin, o kolay he. 70 bin Allah kolay değil mi? Öyle yapın. 70 binin sırrını arıyorsun. Ben sana 70 bin çanak yemek nereden bulacağım? Arş Allah Teala'dan çok korkuyor. Nasıl korkuyor? Tiril tiril titriyor. Arş kadar Allah Teala'dan korkan mahluk yok. Arşta diller var dedim ya. O dillerdeki dualardan biri de, bunu da yazmadım da dergiye inşallah bunu yazayım. Öbür tesbihleri topladım dün gece sabaha kadar. Göklerdeki bütün meleklerin tesbihlerini sıraladım, yazdım size. Şimdi Ramazan'da mübarek bir Sübhanallah desem binden fazla geliyor. Ramazan'dan dolayı katlama var. Ben de size ne yaptım? Derslerde okuduk ya, birinci kat semadaki şu kadar melek şu tesbihi okuyor. Sübhanezil izzeti vel ceberut. Kim bunu bir kere okursa o kattaki o meleklerin tümünün bir misli sevabı yazılıyor. Ben de ne yaptım size? Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat hepsini yazdım ta arşa kadar. Yani beş satır bir şey oldu. Beş satır. Bir kere okudum mu bütün meleği âlâ'nın mukarrab meleklere kadar hepsinin tesbihlerini bir kere de okumuş olacaksınız. İnşallah. Ramazan hazırlığı yapıyoruz. Nevale'yi düzüyoruz da. İbadet yapmak istemiyor muyuz? Ramazan geliyor. Tesbih Sübhanallah diyeceğiz. Bunu da oraya ekleseydik. Sessiz oluna ne oluyor? Şşş. Ne namazı ya? Oturun aşağı mübarek adam. Eûzü billâh min nikamillâh, eûzü billâh min keydillâh. Allah'ın gazabından Allah'a sığınırız. Allah'ın mekrinden. Mekir demek, yani lügat manasını vermiyoruz. Lügat manası değil de şöyle, Allah Teala'nın insanı belaya düşürmesinden diyelim. Çünkü öbür türlü lügat manası hile, tuzak. Bunlar Mevla'ya direkt istat edilmez. Ama kulların yaptığı tuzaklara ne yapar Allah Teala? Karşılık verir. Ve mekaru ve mekar Allah. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu denmez. Allah da tuzaklarına karşılık verdi denir. Yani burada Ehl-i Sünnet'e göre manalar önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Arşta lisanlar var, çok diller. O dillerin birinin tesbihini işittim. Ne diyordu o tesbihde? Sübhanel kaimid daim. Sübhanel melikil azam. Sübhane men la ya'lemu ma huve illahu. Bu tesbihi de yazdım. Bununla göklerdeki tesbihlerin sonu bu. Bitti. Sabit olan, daim olan, hiç ölmeyecek Allah'a tesbih ederim. En yüce padişaha tesbih ederim. Kendisinden başka kendisini, kimsenin mahiyetini bilmediği zatı tesbih ederim. Noksan sıfatlardan tenzih ederim. Evet. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma buyurur. Arşı taşıyan melekleri gördü. Arşı taşıyan meleklere ne deniyor Arapça? He? Hamele-i arş. Arapçası hameletül arşi. Osmanlıcası, Farsçası neyse hamele-i arş. Arşı yüklenenler. Bu arş ne kadar büyüktü? 360 direği var. Direğin birinin çapı dünya kadar. İki direk arası en süratli kuşun uçması, kanat çırpmasıyla 500 senelik mesafe. Bu arşı kim taşıyor? He? Arşı taşıyan melekler. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu bunlar? Geçiyor. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Arşı taşıyan melekler ve etrafında tavaf eden melekler. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Devamlı tesbih ederler, hamd ederler. Sübhanallah bihamdi vesaire tesbihler okurlar. Ve يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ Yeryüzündeki Müslümanların ve tabi eski ümmetler de Müslüman olması hasebiyle onlara ümmeti Muhammed denmez. Eski ümmetlere Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem denmez. Ama Müslümanlıkta hepimiz müştereyiz. Eski ümmetlerde hepimiz Müslümanız. Onun için Müslümanların günahları için af isterler. Arşı taşıyan melekler ve arşın etrafında tavaf edenler. ayet-i kerimeyle de sabittir. Şimdi bu arşı taşıyan melekler kaç tane? He? Nereden çıkarttın ya? Aa, bilmeniz lazımdı. Çok ayıp oldu benim cemaatime. Arşı taşıyan melekler şu anda 4 tane, mahşer günü 8'e çıkacak. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ve yahmilu arşa rabbike fevkahum yevme izin semaniye. Bu El-Hakka suresinin ayetidir. Evet. Mehmet okuyan diyor ya, Arapça bir şeyler okuyor, atıp tutuyor ki millet de cahil, bir şey anlamıyor diyor. Ne anlamıyorum haşa? Ayet okuyorum sana. Ayete ayet diyorum. Hadise hadis diyorum. Rivayete rivayet diyorum. Sahih'e sahih diyorum. Zayıfe zayıf diyorum. Öyle mi? Neyse Arapça okuyorum. Bu kadar hafız var. Nasıl ayet diyeceğim yanlış yere? Rabbinin arşını o gün, o gün yani kıyamet günü. Kaç melek taşıyacak? 8. Ne anlaşıldı? Hadis-i şerifte diyor ki o gün 8'e çıkıyor. Çünkü bugün şu anda 4 diyor. Hadis-i şerifle onu 4 demiyor ayet. O gün 8 diyor. O gün 8 olduğundan bugün 8 olmadığı anlaşılıyor. Bugün kaç olduğu da sahih hadis-i şerifte geçiyor. Evet. Şimdi 4 tane melek şu anda arşı taşıyor. Her meleğin uzunluğu 70 bin sene. Meleğin uzunluğu, uzunluğu. Arştan geliyor. Daha onların ayakları yedi kat yerin altına iniyor biliyor musunuz? Meleklerin. Daha dizleri, dünya bitiyor. Birinci kat semaya dizleri geliyor. Ve ayağının uzunluğu 18 bin sene. Ayak, sırf ayak. Mevla böyle melekler yarattı. Onları kanatlar verdi, onlara yüzler verdi, onlara nurlar verdi. Birbirine benziyorlar. Devamlı yüksek sesle okuyorlar. Ne okuyorlar? Buyurun kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Devamlı arşa bakıyorlar. Onlar arşa bakıyorlar, onlar tavaf yapmıyorlar. Tavafı kim yapıyor? Ve men havlev, etraftakiler tavaf yapıyor. Onlar arşı taşıyor ve devamlı arşa bakıyorlar. O meleklerden, yani 4 meleği konuşuyoruz. Bu 4 melek gibi daha yok. Bu meleklerden birisi iki kanadını yerin üzerine açsa bütün yeryüzünü kapatır. Neyle kapatır diyor? Kanadıyla mı? Kanadının tek tüyüyle yeri kapatır diyor. Tek tüyüyle. Yani dünyayı çok büyük görüyoruz falan. Ne kadar küçük bir yerdeyiz. Nasıl sığışıyoruz buraya ya? Allah Allah. Bu 4 melek. Birincisinin yüzü insan yüzüdür. Sureti, şekli yani şekli, yüzü değil. Sureti ne suret? Ademi. İnsan suretini. Kime şefaat ediyor? Adem oğullarının rızıkları usta şefaat ediyor. Duası şu. Allah'ım merhem beni Adem ve la tuazibum. Adem oğullarına rahmetinle muamele et, azap etme. Ve tfa'nun berdeşşite. Kışın soğuğunu onlardan savuştur. Ve harras sayf. Yazın sıcağını onlardan savuştur. Bu duaları almasak ne olacağız? Çifte kavrulmuş olacağız herhalde. Bu sene Ramazan da yanacak diyorlar. Bu meteoroloji çok kere isabet edemez inşallah. Yanmayız inşallah. Serinlik gelir inşallah. Ya Rabbi bunların haberlerini yalan çıkar. Ramazan'ı serin eyle. Ya Rabbel alem. Ya hayran nasıl. Bugün öyle bir şeyler dünden yazıyorlar. Edhilni fi şefaat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Arşı taşıyan melek diyor ki beni de Muhammed'in şefaatine dahil eyle. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Şimdi bu meleklerin dualarıyla bizden çok bela kalkıyor ha. Yoksa kışın her yer şeye döner. Ne onun adı? Sibirya'ya döner. Ondan sonra Sibirya'dakiler alışmış yine. Burada öyle bir şey olduğu zaman hepimiz donarız ha. Nereden alışana kadar gideceksin zaten. Onun için çok dua alıyoruz meleklerden. İkinci melek aslan suretindedir. Aslanla suret, suret. Melek o surettedir. Ben size demiştim ki rivayetlerde hep Allah Teala meleklere böyle bazı mahlukatın suretlerini verir. O yırtıcı hayvanların rızıklarına şefaat ediyor. Allah Allah. Ormanlarda bu kadar hayvan nasıl yaşıyor ya? Sen de belgesel seyrediyorsun. Buradan bakıyorsun. Aa bir de bakmış. Ben bir yandan öküzü acıyorum şimdi aslan saldırma hazırlanıyor. Öküzü acıyorum. Bir de bakıyorum aslanlar zayıflıktan kemikleri sayılıyor. 5 aydır bir şey yememişler. 10 tane aslan ölecek yavrusuyla. Ulan bir öküz yaşasın diye 10 aslan mı ölsün diyorum. Hadi bir öküz feda olsun diyorum. Ne yapayım şimdi? Belgesellerin durumu bu. Ama senden benden evvel düşünen var. Sahibi var. Sen şimdi onun kemiği sayılıyor, bunun boynuzu sayılıyor. Bırak bu işleri. Allah'ın ne mahlukatı varmış de, öyle şu şunu yesin, bu bunu yemesini karıştırma. Mevla biliyor kimi kime yedireceğini. Denge kurmuş Mevla, denge. Öyle mi? Ya. Ama o belgesellerde çok ilim ve hikmet çıkıyor yani. O kadar mevzu var ki. Ne acayip hayvanlar alemindeki yönetimler, ne usuller ya. O diyor Allah'ın merhamı sibâvlâ tuazibbûm. Ya Rabbi, yırtıcı hayvanlara rahmet eyle. Onlara yani acı yani, aç bırakma, azap etme, kışın soğuğunu, yazın sıcağını defeyle. Ve edhili fi şefaat Muhammed. Beni de Muhammed'in şefaatine nail eyle. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Bu melek arşı taşıyan. Üçüncüsü, öküz suretinde, bekara. Bekara sığır. Sığır suretinde, şekli. O da ne heybetli hayvan değil mi? Bazı kere ne, onların heybetlerini biliyorsunuz. Yani o yine belgeseller de çıkıyor. Yabani öküzler oluyor, vahşi sığırlar oluyor böyle. Ne acayip heybetleri var, Allah Allah. O da bütün hayvanların rızıklanışı. Ama bu melek, suret o şekil, suret. Sana ne şekil verdi Allah? İşte sana bir suret verdi, ona bir suret, ona bir suret. Bunlar hep mübarek hayvanlar. Değerli hayvanlar. Efendim, hayvanların rızıklarına şefaat ediyor. Onlara Allah'ın rahmetiyle muamele etmesi, aç açık bırakmaması, azap etmemesi, kışın soğuğunu, yazın sıcağını def etmesi, o da diyor ve edhili bi şefaat Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine beni nail eyle. Dördüncüsü Nesr suretinde. Kartal. O meleğin sureti neymiş? Kartal suretinde. O da bütün kuşların rızıklarına şefaat ediyor. Duası kuşların rızıklarıyla ilgili. Nasıl? O kuşlar nereden geliyorlar, nereye gidiyorlar? O göç yolları var. Yani ben o işte bir belgesel izledim. Efendime sana söyleyeyim, nereden kalktılar? Avrupa'dan mı? Bir yerden, İsviçre'den. Oradan gittiler, dünyanın bir ucuna geldiler, geri döndüler. Ne yediler, ne içtiler, havada ne hareketler yaptılar. Birleştiler, ayrıldılar, toplandılar falan. He? Çok büyük bir yolculuk ha. Biz dünya kadar zayiat veririz o kadar yola çıksak yani. O kadar kalabalık. Dünya kadar zayiat veririz. E işte onların çünkü nesi var? Allah Teala onları ümmet yapmış. Hepiniz ümmetsiniz diyor. Hep her ümmete nezir verdim. Uyarıcısı var. Bak şefaatçisi melek var. Evet. Ya Rabbi kuşlara acı azap etme. Soğuğun sıcağın şerrin defeyle. Beni de Muhammed'in şefaatine nail eyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi hamele-i arş hürmetine bu mübarek cuma gecesinde, şu mübarek gece hangi gece biliyor musunuz? Bu gece kaçıncı gece? 13. gece. Bu gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sıfat tecellisi oldu. Bu gece. Cuma gecesi diye değil. Başka da olsa olurdu. Bu gece Şaban'ın 13. gecesi. Berat gecesinde ne oldu? Zat tecellisi oldu. Bu gece efal tecellisi oldu. Yanlış anlattık. Bu gece Allah Teala'nın fiillerinin, sanatlarının bütün tecellileri Resulullah'a yağdı sallallahu aleyhi ve sellem. Yarınki gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızın sıfatlarının tecellileri yağdı. Berat gecesi Allah'ımızın zatının tecellisi yağdı. Onun için Üftade Efendi Hazretleri, Celvetiye Tarikatı'nın şeyhi, Aziz Mahmud Hüda Hazretlerimizin şeyhi, Üftade Hazretleri buyurdu ki Ruhul Beyan'da yazar. Berat gecesi zat tecellisi olunca o 100 rekat hayır, salatül hayrı, 100 rekat namazı zat tecellisinden dolayı kıldı diyor. Bu gece Allah'ımızın bütün fiillerinin, hünerlerinin, kemalatının, sanatının bütün tecelliler Resulullah'a yağdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu gece ne gecesi biliyor musun? Sende sohbet var diye geldim. Bir şeyden haberin yok tabii ki. Bu gece 13. gece olmak hasebiyle koyuyor. Cuma gecesi olmak başlı başına Kadir gecesinden de farklı bir fazilet katıyor. Cuma ayrı bir şey. Ona ayrı müstakil kitap hazırlıyorum Cuma gecesi ve günü. Ayrı bir şey. Cuma olunca katlama kat üstüne katlanıyor. Ama bu gece 13. gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmetinin üçte birine şefaat izni verildi. Yarınki gece duaya yalvardı. Yarısına şefaat izni verildi. Berat gecesi tümüne şefaat izni verildi. Ancak kulakları olanlar dışarıda bırakılınca çok yalvardı yine. İşte Berat'ın sabahına doğru sallallahu aleyhi ve sellem orada da işte Allah Teala'nın bir kendi irzai husum, hasımları razı etme muamelesini devreye sokacağını Efendimiz şefaatine girerse ama. Şefaatine girmeyene yok. Şefaata girmek için de sünnetimi terk eden, ehli sünnetten ayrılan, men terake sünneti, sünnet ne demek? Sarık sarmayan demek değil yani. Sarık sararsan fazilet olur. Sarmayan cehenneme gitmez. Men terake sünneti ilem denelü şefaat. Sünnetimi terk edene şefaatim erişmeyecek. Kim bu? Hep bu zamana kadar sarık sakal, misvak. Ama hadisi doğru anlamak lazım. O zaman diyor ki şefaat ile el kebairi min ümmeti. Benim şefaatim en büyük günahkarlara ayrılmış. O zaman şimdi sünneti terk etmek nerede kaldı? Adam en büyük günah yapmış. Ona da şefaatim erişecek. Çünkü neden? İtikadı ehli sünnet imanını kurtardığı için. Sünnetimi terk eden ne demek? Ehli sünnetten ayrılana, sünnet ona göre uymak. Başta nerede uyulacak? İmanda uyulacak. Ehli sünnet olmayan Resulullah'ın yolunda değildir. Benim yolumu terk edene şefaatim erişmeyecek. Bitti. O senin kul hakkı bulak. Ne kul hakkı? Sen Allah'ın hakkından kurtulamasın daha. Kulaklarına gelmiş, sıra gelmez ki. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine erişenler için bu üç gecede müjde var. Ya Rabbi, sen bu fazl-ı keremle salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed Allah'ın bir hak seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Bu üçte bire, bu gecede izin verdiğin üçte bire de bizi direktman nail eyle ya. Amin. Amin. Biraz daha dar çevrede girelim ki, değil mi? Daha iyi olsun inşallah. Çift dikiş olsun, üç dikiş olsun. Yarın gece de dua ederiz inşallah. Berat'ta toplu dua ederiz inşallah. Tam şefaat alırız inşallah. Evet. Böylece Allah Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem yerlerin de acayipliklerini gösterdi. İkinci kat yer, bu birinci kat bizim gördüğümüz tabii altına gidiyor. Kaç yüz senelik mesela, o ayrı bir şey. Gidiyorsun, bütün rüzgarların deposu var. Rüzgarların deposu nerede? Sen zannediyorsun gökte. Rüzgarlar havadan geliyor diyorsun. Hava geliyor da havadan gelmiyor. Hava geliyor. Hava nereden geliyor? İkinci kattan çıkıyor. Rüzgarların deposu ikinci katta. Üçüncü katta çok mahlukat var. Yüzleri Ademoğullarının suratları gibi, ağızları köpeklerin ağızları gibi, ayakları sığırların ayakları gibi, koyun tüyleri gibi tüyleri var. Allah'a isyan etmezler. Mükellef değiller. Geceleri bizim gündüzümüz, gündüzleri bizim gecemiz. İbn Abbas Hazretleri diyor ki, yedi kat yerin her birinde Adem'iniz gibi Adem var, Nuh'unuz gibi Nuh var diyor meselesi. Muhittin Arabi Hazretleri bayağı gezdim gördüm diyor meseleleri. Değil mi? Ama onlar bizi alakadar etmiyor şu anda. Hani. Emri bil maruf yapmak için heyet falan göndermemize gerek yok. Ayrı mahluklardır. İbadet, melek vari bir yaşantıları var. İbadetle meşgul oluyorlar. Dördüncü kat yer tabakasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece en büyük ayetlerden bazılarını gördü. Hepsini göremez. Allah'ın ayetleri bitmez. Kibrit taşları var. Hani cehennem ehline tutuşturmak için وَقُودُ وَنَّاسُ وَالْحِجَارَ cehennemin tutturağı, insan, çırası insanlarla taşlardır. O ayetteki taş hangi taş? Bizim kaldırımın taşı değil. O kibrit taşı, kükürt. O yani kömürün taşını düşün böyle. Yani yandıkça yanıyor, yandıkça yanıyor. Ateş hiç geçirmediği için o kibrit taşları tercih ediliyor. Altıncı katta ne var? Yerde yere gidiyoruz, alta. Onlar Efendimiz'e gösterildi, açıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Tabaka tabaka. Altıncı katta ne var? Kafirlerin ruhları var. Aman ya Rabbel alemin. Siccin demek ha? Siccin. Gerçi siccin yedinci kattadır. İblis ve ordularının meskenidir. Onlar da geberecekler biliyorsunuz. Şimdi yaşıyorlar ama İblis ve orduların hepsi geberecek kıyamete yakın. O zaman geberdikleri zaman gidecekleri yer neresi? Yedinci kat yer. Burada kafirlerin ruhları da orada. Allah Teala işte o da nereden açılıyor? Kapısı neresi? Kafirlerin ruhlarının bulunduğu altıncı kat yerin dünyayla irtibat noktasından giriş yaptığı kapı neresi? Hadi de bakayım. Nerede söyle? Hadi adı biraz Arapça zor söylesin. Nerede? Dünyanın neresinde söyle? He? Yemen'de doğru. Kuyunun adı? Onu bilemiyorsun. 500 milyarlık soru muydu şimdi? Berahut kuyusu. Kuyuların en hayırlısı Zemzem kuyusu. Kuyuların en şerlisi Berahut kuyusu. Yemen'de var. Leş böyle. O bütün kafirlerin ruhları Siccin'dedir. Siccin'in dünyadaki açılış noktası da Yemen'deki Bi'ru Berahut, Berahut kuyusu. Allah'ım ruhlarımıza oraları gösterme ya Rabbi. Sevdiklerimize de nasip etme. Amin. Çoluk çocuğumuza da halas eyle. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi. Evet. Kainatın Efendisi gördüm diyor. Gördüm. Şimdi yine burada bitirmeyelim. Az kaldı ama benim azım çoktur. Aşilik 4 sayfa kalmış. Zaten okuduğumla kadar okuduğum 1, 2, 3. Demek ki bir bu kadar daha çıkar buradan. Bir çalkala 1,5 saat çıkar. Onun için kalalım. Benim de hastalığımı biraz kendimi hasta olduğuma kendimi artık alıştırayım. Ben sağlam adam değilim diye. İnşallah bu kadar iktifa edelim. Sizi de çok meşgul etmeyelim. Şaban ayı münasebetiyle salavat-ı şerife yazdık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayındayız. Biz salavat yazdık. Size onu biz ilan edemedik. Ben ilan etmeyince siz okur musunuz? Öyle bir alışkanlığınız yok. İlan etmezsem hiç okumazsınız. Edersem çok azınız okur. Bazı birkaç tanesiniz okur belki. Şimdi bu salavat-ı şerife Ömer İbni Ali el-Lahmi. İlk yazıyorum. Hiçbir kitabımda da yok. Bu salavat-ı şerife ilk yazdım. Şaban ayı münasebetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna arz olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gece okur musunuz? Tam da 13. gece. Kainatın Efendisi'ne şefaat hakkı verildiği gece. Kimsenin okumadığı bir özel bir salavat da sizden gitsin. Ravza'ya gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir bakar. Bu salavatı da bilen kalmamıştı. Hangi ümmetim okudu acaba? He? Sarı Gazi'den Ahmet. Ümraniye'den Muhammed olsun inşallah. He? Bir yerlerden gitsin ha bu salavat. Bu gece. Hayatınızda hiç okumamışsınız ki daha. İlk okuyacaksınız. Değişik giderse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ فَاَحْسِنُوا Bana salavat okurken güzel lafızlarla okuyun. Yani talim tecvidli demek istemiyor. İbarelerde değişik salavatlar bulun. فَاِنَ صَلَاتِكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ Salatlarınız bana arz ediliyor. Onun için İbn-i Mesud farklı salavatlar söyledi. Hazreti Ali Efendimiz çok değişik salavatlar. Delali Gayrat'taki bazı salavat Hazreti Ali'nin özel salavatlarıdır. Çünkü öbür sahabede genel salli barik var. Genel salli bariktir. Ama bu özel salavat binlerce, on binlerce nereden çıktı? Bu hadis kaynağıdır. Buyurdu ki bana salavat yaparken güzellik yapın. Yani beni methedin, işte makamımı arz edin. Bana arz ediliyor. Ben de beğeniyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok bu beğenir. Beğenince ne oluyor? Bana bir beyitle beni methedene şefaat edeceğim diyor. Bir beyitle. Niye bu kadar şair, aşık, Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostu, yıkıldı ortalık, divanlar, mevlitler, methiyeler, kasideler, inşaatlar, efendim bu caminin de buranın 10 misli yer dolar o kitaplar şu anda yazma eserler meydana çıksa. Niye o kadar yazdılar? Bir beyitle methedene şefaatim nasip olur. Onun için biz şimdi şair değiliz. Methedecek halimiz yok. Bir şey methedelim derken Allah muhafaza bir yanlış bir ifade kullanırız. Deli deli, cahil cahil işlerimiz var değil mi? Ya cahilin methetmesinden ne olur? Allah muhafaza tehlike de olabilir. Biz büyüklerimize tabi olalım yani. Geçmiş büyükler yaptı bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayı münasebetiyle Ömer İbni Ali el-Lahmi Hazretleri El-Fecrul Münir Fissalat alel-Beşirin Nezir çok kıymetli bir eserdir. Bende de var. Medine-i Münevvere'ye yaklaştık diyor. Bu zat kutuplardan. Çok eski tabi 800 senelik falan. Bu salavat-ı şerife bana ilham edildi diyor. Hani Nabi'ye de ilham edildi ya. Sakın terki edepten diye Nabi Hazretleri Medine yolunda gelirken bu şiirleri okudu ya. Ona ilham edildi. Ki kuyu mahbubi hudadır bu. Bu şiirleri okudu. Allah nasip etti. Medine'ye geldiler, girdiler. Teheccüd vakti işte ezan okunuyordu. Bir de baktılar ki o zaman Osmanlı dönemi. Türkçe, Farsça okunuyor. Osmanlı dönemi. Nabi Hazretleri gitti bir de baktı ki şeyden efendim minarelerden bu kaside okunuyor. Müezzinler okuyor müezzinler. Aşağı indi dedik Allah Allah siz dedi bunu nereden bildiniz ben bunu yolda söyledim. Dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu gece geldi. Benim aciz ümmetim Nabi geliyor. Çok aşık Medine'ye. Böyle de bir ilham geldi. Siz de bunu ezberletti bize gece. Onu karşılayın bu beytleri okuyun. Minareden uyanık duydu uyanık. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelirken ilhamlar gelir hep Evliyaullah. Bu Medine'de de bu tecelliler şerh olur tabii ki. Bu zat da diyor Medine'ye yaklaştık. Alâ sâkine s-salâtu vesselâm. Efendim. Bu ilham edildi bana. Talebelerim, müritlerim yanımdaydı işte. O müritlerim demiyor, ben diyorum. Benden yazdılar, ezberlediler. Sonra Maliki ulemasından büyük alimler var yanımızda. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in minberinin üzerinde, hiç bizim haberimiz yok, kimse de bunu bildiği yok, bu salavatın okunduğunu kulaklarıyla işittiler. Onun için manevi bir salavattır. Şöyle de bir şey var. Rahmetli Hurşit Efendi, Allah kabrini nur etsin. O sofilerden diye, yani Sofi Süleyman Efendi'nin şeyinden ayrıldı, sonra orayı bırakınca efendisine geldi. Onun uzun bir kıssası var, bazı kere anlattım size. O bunu okurdu da, tabi ilerisini ezbere bilmezdi. O biraz baştan biraz bir şey ezberlerdi. Demek orada ezberlemiş, çünkü bizim şey, tekkede yoktu bu salavat. Bizim bildiğimiz bir salavat değildi. Fakat ondan biz bunu dinlerdik. Öyle bembeyaz sakalı ile heybetli bir şekilde. O şöyle anlatırdı, derdi ki Süleyman Efendi için, Sofi Süleyman Efendi, bu Fatih'teki Sofilerin Şeyhi, Erzurumlu olan, öbür Süleyman Efendi Hazretleri, o onunla karıştırma, onun soyadı Hilmi Tunahan olan, o muhacir. Bu zat Erzurumlu. Efendi babanın hapis arkadaşı. Ali Adel Efendi babamızla hapiste kaldılar. Kürek cezası aldı o da. Ya, çok çile çektirdiler onlara İstiklal mahkemelerinde. O diyor, gemiye binerdiler bütün ihvanla beraber. Hurşit Efendi yetiştiğini düşünmüyorum. Çünkü oğluna yetişmişti. Gemiye binermişler ihvanla beraber. Yuşa Tepesi'ne gidermişler. Denizden Beykoz'a. Giderken hep bu salavat okunur sesli sesli. Onlar da hepsi bir tutam, çok sakalları gibi. Onlar da bir takımdırlar yani. Bütün fitilli takkeler işte, ona göre takım cübbe şalvarlar falan. O biz birkaç tanesi kalmıştı sonca. Onlar da belki vefat etmişti. Bu Halit Caddesi'ndeydiler. Şimdi göremiyorum. Ben son birkaç tanesini daha tanıyorum. İsmail Han'ın alttaki mescid vardı, Kayseri Mustafa Efendi. O da onlardan gelmedir. Onlar, o cemaat işte, tabii onların da eskileri, ta Yuşa Tepesi'ne kadar bu salavatla giderlermiş, yeniden bu salavatı okuyor ki gelirlermiş. O zaman onlar, tabii ben salavatın ilerisini Hurşit Efendi'den duymadım ve bilmiyorum, kitapta da görmedim. Daha yeni bunu buldum kitapta. Varmış tabii, eski kitaplarda olmaz mı? Varmış. Ama bu salavat şerifi olmuş, o yani... birkaç tanesini okuduğunu duyuyorum, böyle onun sakalı şöyle heybetli bir şekilde. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi eşrakat bi nurihiz zulem yapardı böyle, sakal bir oraya giderdi bir buraya gelirdi. Herkes de şaşar kalırdı, böyle bir şeyler ne okuyor ya bu derlerdi, bizim de bildiğimiz bir şey değilin. Onun devamı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed meb'uti rahmeten li kullil umem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed muhtari li siyadeti ve risaleti kable halqil levhi vel kalem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed il mevsufi bi eftal ahlaki ve şiyem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed il mehsusu bi cevami'il kelim ve khasasal hikem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed lezi kâne la tuntehku fi mecalisi l-huram ve la yugda'an men zalem. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان إذا مشى تظل الغمامة حيثما تيمم اللهم صل على سيدنا محمد الذي انشق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم اللهم صل على سيدنا محمد الذي أثنى عليه رب العزة نصا في سالف القدم اللهم صل على سيدنا محمد الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وأمر أن يصلى عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته من هلت الديم وما جرت على المذنبين أذيال الكرم وسلم تسليما وشرف وكرم والحمد لله رب العالمين آمين. Sen okudun zaten diyorsunuz, biz de dinledik, iş bitti. Ya bir mübarek cuma gecesi, Şaban ayının ortasındayız, Resulullah'ın ayındayız. Hepinizden şöyle güzel bir salavatlar, Evliyaullah'a ilham edilmiş, Minber-i Nebevi'de o kıraat edilmiş bir salavat bunlar. Nasip olsun hepinize inşallah. Sayfa 86 ve 87'de Rabbim amele muvaffak eyle. Amin. Subhane rabbil alil alil ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme naseluke el cenneh ve ne'udu bike minen nar. Allahümme naseluke ridâke el cenneh ve ne'udu bike misahatike ven nar. Allahümme naseluke el cennete ve mâ karrab eyleyâ min kavlim amel. Ne'udu bike minen nar ve mâ karrab eyleyâ min kavlim amel. Allahümme naseluke min khayr mâ seyleke min nebiyyuke Muhammed. صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ما Na'udu bike min eşşerri kulli acili ve acili ma alimna minu ma lem na'lem. Allahümme ma kaddayte lena min kaddâ fe ceale akıbetehu reşedâ. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşedâ. Allahümme rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirette hasene ve qina azâben nâr. Allahümme inna neselüke imanen daima neselüke kalben khâşi'a neselüke ilmen nafi'a neselüke yakînen sâdiqa neselüke dînen kayyma neselüke l'afiyete min kulli beliyye neselüke temâme l'afiyye neselüke devâme l'afiyye neselüke şükre ala l'afiyye neselüke l'gînâ anin nâs Allahümme salli ala sallam ve alâ aleyhi ve sahibi afdalâ salavat-i adede malumatik ve barik ve selim teslimen kezâlik. Yani illa bu gece şartı yok. Her gece okunabilir. Cuma şartta yok ama cuma gecesidir, okunsun. Berat gecesi okuyun. Çok fazileti var Berat gecesi. Ve özellikle bir salavat var. Şaban Şerif'te 100 kere okunuyor. Allahu salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil ervah diye başlıyor. Onu 100 kere Berat gecesi okusa mutlaka Resulullah'ı görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Denenmiştir kesin. O kitaptan bulursunuz. Yani salavat-ı şerifeler her zaman okunur. Ama cuma gecesi tekitli olur. Cuma günü müekket olur. Berat gecesi gibi faziletli gecelerde salavat-ı şerifelerin faziletleri daha da ziyade olur. Rabbim Habibini arz eylesin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amin amin bi hurmet ta ve yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için kainatın efendisine arz olunmak üzere buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytlerin ve sahabesinin ve meşayihimizin ve efendi babamızın, İsmet babamızın ve Sehr Turk Aliye'nin meşayih ve müntesiplerinin, şehit askerlerimizin, Hızır Ali Muradoğlu hocamızın ve bir cemaatin geçmelerinden müminin-i müminatın ervahı için El-Fatiha.